bijna gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het Belgische Voeren, net over de grens bij Maastricht, is wateroverlast na de hevige regen van gisteravond en vannacht. Kelders zijn ondergelopen en straten staan blank. In de provincie Luik in België is het rampenplan afgekondigd. KLM vliegt in juli en augustus niet naar Tel Aviv vanwege de aanhoudende onrust in Israël. Het bedrijf stopte de vluchten na de aanslagen van Hamas op 7 oktober, maar had ze juist vorige maand hervat. De jongere organisaties van de VVD en NSC willen niet dat oud-informateur Plasterk premier wordt. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden, stelt de JOVD, die de bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de VVD. NSC-leider Omtzigt en Plasterk hadden gisteravond een gesprek om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Hoe dat is afgelopen is niet bekend. Klimaatactivisten hebben vanochtend vroeg een van de start- en landingsbanen van de luchthaven van München bezet. Ze lijmden zich vast aan het asfalt zodat er geen vliegtuigen konden vertrekken vanuit de Duitse stad. De politie heeft de activisten inmiddels weggehaald. De weersverwachting: komende uren nog veel zon, later wat stapelwolken die in het binnenland kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. En het wordt 18 tot 23 graden. In de loop van de avond is het vaker droog. En ook morgen in het binnenland wat regen- en onweersbuien bij maximaal 22 graden. Jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot 3500 euro voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Nu tot 3500 euro voordeel bij Hedin Automotive. Tweede Pinksterdag geopend. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan? Autoruit vannacht ingeslagen? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend om 9 uur. Hoe laat is het nu? Ja, bijna 4 minuten over 8:30. Om 9 uur komt Kees Boman natuurlijk. Ja, die heeft wel wat te vertellen vandaag, dat begrijpt u. Daarna gaan we praten met Gustav Bessems. Hij schreef een boek, Wegwijzers voor een land op drift. Ja, het is een stuurloos land, vindt hij, want zo heet dat boek. We gaan erover praten. En daarna iets luchtigers, namelijk dan spreken wij de wereldkampioen asperge schillen. Ja, wat is de beste schiltechniek? Ik doe het altijd met een kaasschaaf, maar het schijnt absoluut niet te mogen. Goed, het laatste onderwerp dat uur is de moederkoek. Jawel, die rare vlezige substantie die tussen de foetus en de moeder inzit. Daar is een tentoonstelling over gemaakt. Om 10 uur, daar komt Lale Gul met het vervolg op haar eerste boek. Dat heet Ik ben vrij, maar het heeft wel wat gekost. En nog steeds. Een eeuw Rietveld Schreuderhuis in Utrecht. Ben jij er wel eens geweest, Pieter? Ja, zeker. Leuk, hè? Ja, het is prachtig. Het blijft Blijft heel modern aanvoelen, ook al is het al 100 jaar oud. Ja, ouderwets modern. Jeroen Vullings is er vandaag voor de boeken. En we spreken Robert Blokland, die zit in Cannes. Wat is daar allemaal voor bijzonders aan de hand? Zometeen een hele bijzondere marathon. Maar we gaan eerst naar de wereldpolitiek. Ja, het was een bezoek dat al bij voorbaat tot succes werd uitgeroepen. De Russische president Vladimir Poetin ging op bezoek bij zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. Het was Poetins eerste buitenlandsreis sinds hij is begonnen aan zijn vijfde termijn als president. Maar elkaars gelijken zijn de twee al lang niet meer. Goedemorgen Helga Salomon, Ruslanddeskundige. Goedemorgen. Ja, het waren warme, vriendschappelijke gesprekken. Ze wilden benadrukken dat ze ook echt persoonlijk vrienden zijn. Waar let jij op bij zo'n bezoek? Waar kijk jij naar? Ja, je kijkt van, komt er iets uit wat je niet verwacht? En hoe wordt het in de Russische media gepresenteerd? En dan zie je vooral, ze hebben thee gedronken, dat hoort erbij in China. Ze hebben gewandeld in het park. En de indruk die ze willen geven op de Russische tv... ten eerste, Poetin is erg welkom bij een groot land. Al is het dan, wat ze er niet bij zeggen, het enige grote land waar hij naartoe kan. Want naar het westen kan hij niet meer. En India ook niet, omdat hij... een arrestatieverdrag voor hem is uitgevaardigd. Maar ze willen wel vooral laten zien... dit zijn twee mannen die onder het genot van een kopje thee... de wereldorde samen op orde brengen. Want daar hadden ze het ook over, hè, die wereldorde. Van wij samen, Rusland en China, wij zijn tegenwoordig... waar de macht zich concentreert en wij bepalen de nieuwe wereldorde. Daarnaast zijn we ook nog vrienden. Zag je ook haarscheurtjes in dat beeld? Zag je momenten dat het er doorheen komt schijnen... dat het misschien niet allemaal zo glorieus is? Nou, dat zie je pas als je naar de cijfers gaat kijken. Hè? Want de Chinezen zijn heel goed. Hè? Gezichtsverlies, dat is iets wat je niet doet in China, is allerbelangrijk. Dus ze leggen hem in de watten. Tegelijkertijd is China heel sluw. Want jammer voor Poetin, maar Xi is nog wel welkom in Europa. Sterker nog, voordat Poetin kwam... was Xi van 5 tot 10 mei in Europa. In Frankrijk, Servië en Hongarije. Dat steekt natuurlijk best wel. Dus hoe de verhoudingen liggen, is duidelijk. Maar de Chinezen laten dat niet merken. Maar als je naar de cijfers kijkt... dan zie je dat China voor Rusland het eerste export- en importland is. Maar dat andersom, Rusland voor China het zevende exportland is. Ja. En het vijfde importland, want Amerika is veel belangrijker. Dus als je naar de cijfers kijkt, zie je al heel snel... dat al die pompeuze ontvangst van Poetin... dat het toch liefde wat meer van één kant komt. Hij is afhankelijk. Nu we het toch over import en export hebben... waar had Poetin eigenlijk zijn wapens vandaan? China zegt niet van ons. Het is zo dat... Iran levert wapens, Noord-Korea levert wapens. Poetin heeft, om voldoende wapens te hebben... de hele Russische economie op oorlogsleest geschoeid. Hè. De minister van Defensie is deze week ook nog vervangen. Door een econoom, omdat die oorlog die moet draaien. Die industrie moet draaien. Dus Rusland produceert zelf. Het geval met China is, en daar heb je het weer... Amerika heeft heel veel druk op China uitgeoefend. De EU ook, dat ze geen producten mogen leveren... die voor twee doelen kunnen worden gebruikt. De oorlogsindustrie, zeker geen wapens, maar ook niet producten... die voor de oorlogsindustrie en de civiele industrie kunnen worden gebruikt. En China, die lijkt zich daar redelijk aan te houden. Want zij willen niet dat zij door sancties worden getroffen... waar Amerika mee dreigt. Dus ze leveren allerlei onderdelen voor auto's, voor vliegtuigen... maar ze leveren, voor zover we weten, geen wapens. Ja, maar wel onderdelen. Maar wel onderdelen. Daar is dus druk op vanuit Amerika. Dus er is een 12e sanctiepakket in de EU... dat probeert het omzeilen van sancties te voorkomen. En die zeggen, China gaat geen producten leveren... die voor de oorlog kunnen worden gebruikt. Het gevolg is ook dat banken, de grootste Chinese banken... beperkt worden in hun transacties met Rusland. Wat de handel met Rusland, met China... of met China voor Rusland veel moeilijker maakt. Maar, dus daar staat heel veel druk op. Ja. En daar hebben de Russen heel veel last van. Maar lukt dat dan? Jij zegt Amerika probeert om die handel tussen China en Rusland... niet meer via die Chinese banken te laten verlopen. Mm-hmm. Hebben ze daar misschien ook weer iets op gevonden? Nou, ze zijn dus heel sluw, hè, de Chinezen. Want kijk, al sinds de tijd van Mao Zedong... begrijpen de Chinezen veel beter dan de Russen. We moeten handelen met het Westen. Want als wij sterker willen worden... moeten we eerst zorgen dat we hun technologie... hebben. Dus ze zijn hartstikke goed in kopiëren en weet ik het wat allemaal. Dus wat er nu zo is, de import, de export is gedaald door die druk op de banken. Dus in maart was er 16% minder export naar Rusland. Meer dan een tiende. In april was het 13,5%. Heel veel minder. Maar wat je dan ziet is dat de grote banken doen nog deels zaken. Maar er zijn heel veel kleine banken. 4.500 kleine banken in China. En die kunnen nog wel die sancties omzeilen. Bovendien zijn er zwarthandelaren, vooral bij de grens, die transacties in valuta doen. En er is ook, al is het aan banden gelegd, handel met cryptovaluta. Dus ze proberen, waarschijnlijk is dat achter de deur besproken gisteren, ja, achter gesloten deuren, hoe Xi en Poetin en hun ambtenaren die sancties toch kunnen omzeilen. Ja. Nou, ze waren gisteren, Poetin was gisteren naar Harbin, hè? Ja, Harbin. In Noord-China. Ja. De meest Russische stad van China, begreep ik? Ja, het leuke is, jij bent ook wel eens ik geweest. Ik ben er geweest. En? Nou, dat is leuk, hè? Ja. Ja, dat was echt heel leuk. In Harbin was ik een paar jaar geleden. Toen ben ik vervolgens met de bus naar Vladivostok gegaan, naar China. Een Russische bus met een Russen en een Russische chauffeur. En, is dat iets bijzonders met een Russische chauffeur? Nou, dat zeg ik, want ik ging niet met Chinezen naar Rusland, maar ik ging naar Rusland met een Russenbus. Okay. Dat is op zich, die rijden daar. Je ziet dan hoe dichtbij dat is eigenlijk. Ja. En Harbin is heel apart. Het is de meest Russische stad van China. Ook omdat heel veel Joden, Russische Joden en Oost-Europese Joden zijn daar naartoe gegaan. Dus als je daar in de hoofdstad loopt, heel gek, heb je allemaal kinderhoofdjes. En dan zie je bijvoorbeeld met Russische letter Russisch restaurant. En dan, toen zag ik een vrouw die kwam naar buiten. Die had Russische klederdag dan, maar het was wel een Chinese. En je hebt dus allerlei winkels. Kun je Russische chocola kopen, matroska's. Maar het personeel is Chinees. Ik dacht, hoe zit dat nou? Dus ik heb in mijn beste Chinees gevraagd, want ze spreken geen Russisch. Spreek jij ook al Chinees? Ik doe heel lang Chinees, ja. Oh. Dus daarom ben ik daar naartoe gegaan. Ja, nee, geweldig. Ik interesseer me voor de verhoudingen. Dus ik vroeg in mijn beste Chinees, hoe kan dat nou? Alles, jullie verkopen Russische goederen, maar jullie zijn Chinees. Toen zeiden ze, tegenwoordig is het zo, de Russen die komen alleen nog de goederen aanleveren. En wij verkopen het. Dus je hebt minder Russen. Daar heb je ook een Russische kathedraal. En daar was Poetin op bezoek. En het aardige was, de priester is een Chinees. Dus dat was heel apart. Het lijkt wel een eerste zin van een boek. Ja, de priester was een Chinees. Ja, dus en in Harbin was een Russisch-Chinese handelstentoonstelling, waar waarschijnlijk weer veel overeenkomsten zijn getekend. Dus ook een technische universiteit, waarvan wel wordt gezegd dat die misschien ook met wapenproductie bezig is, waar Rusland van profiteert. Dus daarom was die in Harbin. Het is vlakbij Rusland, dus ook. Ik vind die combinatie van Xi en Poetin wel interessant, omdat Xi veel meer een lange termijn speler lijkt te zijn. Ja, precies. Nou, wat ik zei, Mao Zedong, die zei al, ondanks alle anti-westerse retoriek, wij moeten westerse technologie hebben. En zijn opvolger, Deng Xiaoping, die heeft toen de politiek van de open deuren, de hervormingspolitiek ingeluid, wat inhield dat ze meer handel gingen drijven met het Westen. Maar wat China wel heeft gedaan, ze zeiden, maar democratie willen we niet. Geen bourgeois democratie. Dus ze hebben kapitalisme gelimiteerd toegelaten, waardoor ze de tweede wereldeconomie zijn geworden. Rusland daarentegen is een botte boer in vergelijking met de sluwe Chinese keizer, want wat hebben die gedaan? Die hebben een koude oorlog ontketend. Die hebben ingezet op kernbewapening. Tot op heden, Poetin wil zijn zin krijgen door te dreigen. China, die is veel slimmer. Die probeert van twee walletjes te eten. Het is de lachende derde, economisch heel sterk te worden en vervolgens de macht te grijpen. Dus dat is het verschil tussen China en Rusland. Maar China is nu, met name door Trump, ook een beetje in de problemen gekomen met Amerika. Maar ze proberen te koordansen tussen vrienden blijven met Rusland en handel blijven drijven met het Westen en te profiteren van Rusland wat op zijn rug ligt. Dus de fratsen van Poetin komen ze eigenlijk heel goed uit? Komen ze heel goed uit op twee fronten, om maar in de oorlogsretoriek te blijven. Ten eerste is Poetin, die gaat de ruzie aan met het Westen, die zij ook willen. Want waar ze bang voor zijn, Poetin en Xi, is de democratische wereldorde. En het Westen wil dat. Dus ze zeggen voortdurend, wij zijn tegen de hegemonie van de VS en wij willen een multipolaire wereld. Oftewel, en dat is ook die zalvende Chinese taal, jullie doen jullie ding, Wij doen onze ding. En als we dat respecteren, is het een win-win situatie. Maar Rusland die steekt een spaak in de wielen van het Westen, destabiliseert het Westen. Dat ziet China graag, want die wil ook de sterkste worden. En ten tweede, ja, qua handel, wat ik zei, voor Rusland is China export- en importpartner nummer 1. Dus zij profiteren daar gigantisch van. Andersom betalen ze maar de helft voor de prijs van gas wat Europa betaalde. Dus zij profiteren gigantisch van deze situatie. Ja. Nog even tot slot, Helga. Iets anders. Het leek er even op dat de Russen de Oekraïnse stad Kharkiv snel zouden veroveren. Maar voorlopig, begrijp ik, blijft die terreinwinst nogal beperkt. Staat er iets over te zeggen? Ja, dat is interessant, hè? Want dat heeft hij tijdens een persconferentie in China gezegd. Poetin spreekt nooit de waarheid. Soms zegt hij het omgekeerde van wat hij doet. Maar het zou waar kunnen zijn. Het is zo dat hij zegt, en dat hebben de Russen eerder gezegd, als de Oekraïners de grensstreken blijven bestoken met drones en aanvallen, dan gaat het vooral om de regio Belgorod, die op de grens ligt. Er zijn ook verschillende burgerdoden gevallen. Gisteren nog een vrouw met een kind en een auto door een Oekraïnse drone. Dan moeten wij een bufferzone instellen. En hij zegt nu, en daarom vallen we die regio Kharkov aan, niet de stad. En dat hebben we nu succesvol gedaan, maar Kharkov gaan we niet innemen. Of dat zo is, is de vraag, want eigenlijk zegt Rusland alweer de laatste tijd, we willen heel Oekraïne veroveren. Maar dat is wat hij gezegd heeft op de persconferentie. Dankjewel dat je langs wilde komen, Helga Salomon, Rusland deskundige over het bezoek van Poetin aan zijn Chinese collega Xi Jinping. Maar liefst 26 marathons staan er dit jaar in Nederland op de planning. Morgen is er weer één in Utrecht. En niet alleen is er op heel veel plekken zo'n marathon, ook het aantal deelnemers stijgt. Steeds meer renners hebben het lopen van zo'n marathon op hun wensenlijstje staan. We gaan het erover hebben met fanatiek hardloopster Suzanne Wartenberg. Ze liep er al 11 en deze zomer loopt ze een hele bijzondere 12e in Parijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zou dat toch vandaan komen? Een soort explosie aan marathons. Vroeger had je Rotterdam, je had Amsterdam. Nou ja, en misschien, weet ik veel, nog ergens één. En nu lijkt het alsof iedere dorp een marathon organiseert. Ja, het aantal hardloopevenementen is enorm gegroeid. Hoe komt dat? Wat heb je daar een verklaring voor? Nou, een verklaring echt weet ik niet. Het enige wat ik kan bedenken is, het is natuurlijk heel makkelijk om thuis je hardloopschoenen aan te trekken en naar buiten te gaan. Ja. En in coronatijd heb ik wel gemerkt dat heel veel mensen dat hebben gedaan. Lekker bewegen naar buiten. Want je mocht niet naar de sportschool. En, dus het zou toch nog een uitvloeisel kunnen zijn van die coronatijd? Nou, wat ik ook wel heb gezien is dat mensen die daarna weer wel naar de sportschool mochten, dat ook gewoon weer gedaan hebben. Maar ja, je merkt dat het populair is en aansteken. En het is natuurlijk niet zo makkelijk dan vanuit huis gewoon lekker. Maar dat was het altijd al natuurlijk. Ja. Snap je? Ik vond het toch gek. Ik denk, er moet een soort verklaring voor zijn. Maar goed, iedereen kan het natuurlijk ook. In principe wel, ja. Je kan allemaal beginnen. Wanneer ben jij ooit begonnen? Ik ben begonnen in 2008. En dat moet je wel begrijpen. Tot dat moment had ik echt een grondige hekel aan hardlopen. Dus als je mij toen had gezegd, je gaat marathons lopen, dan zou ik dat nooit geloofd hebben. Ik werkte op dat moment bij een bedrijf in Eindhoven. En zij waren hoofdsponsor van de bedrijvenloop van de halve marathon van Eindhoven. En zij organiseerden vanuit werk een looptraining voor collega's die mee wilden gaan doen. Ja. En toen zeiden al mijn collega's, oh, dat doe je zeker ook wel mee. Want ik zat heel veel op de spinningfiets daar in de sportschool. Ja. En ik zei, nou, meedoen, ik loop nooit. Lopen vind ik helemaal niks. En toen ben ik voor de gezelligheid eigenlijk mee gaan trainen. En omdat mijn conditie goed was van het spinnen en ik wel de bouw heb van een loper, ging dat vrij makkelijk. Hoe lang was dat? Hoeveel kilometer? De halve marathon is iets meer dan één. Nee, maar toen heb je een halve gelopen meteen. Ja, ik ga trainen voor de halve marathon. Oh ja. En toen ik voor de eerste keer een rondje voor mezelf ging lopen na die trainingen, liep ik meteen 10 kilometer in een uur. Dus ik heb het hele geworstel aan het begin ook zeg maar een beetje overgeslagen. Ja. Toen is vrij snel de hardloopkoorts zeg maar toegeslagen. Waarom had je er vroeger zo'n hekel aan? Waarom dacht je, dat is niks van mij? Na een kilometer was ik helemaal buiten adem. Dat is mijn herinnering van de middelbare school. Zo'n verplichte kilometer die je moet lopen binnen een bepaalde tijd voor een cijfer. Mensen denken ook dat het saai is, hè? Ja, dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Is het toch ook of is het niet saai? Ja. Nou ja, het is monotoom, is het. Ja. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook van alles te maken met waar je loopt, in mijn geval. Ik loop graag in het groen en in de natuur. En dat vind ik heerlijk. En wandelen doe je ook, zeg maar, om lekker buiten te zijn. En ja, ik vind ook je fit voelen, vind ik prettig. En dat merk je natuurlijk heel, heel snel. En ja, ook jezelf uitdagen. Want na die halve dacht ik van ja, als die halve kan, dan moet die hele er toch ook in zitten. Geldt dat voor iedereen? Als je een halve kan lopen, kun je ook een hele lopen? Nou, dat denk ik niet. Want het is wel echt een verschil tussen een halve en een hele. Want het is een hele andere belasting van je lijf. En je moet er veel... Je moet er anders en langer voor trainen om een hele te kunnen lopen zonder dat je kleerscheuren oploopt. Ja. Maar ik denk, ja, op zich, hardlopen is wel, denk ik, voor veel mensen toegankelijk. Ja. Wat ga je in Parijs doen? Want je gaat een bijzondere loop doen deze zomer. En het is een beetje in het kader van de Olympische Spelen, maar toch ook niet helemaal. Wel, wat ga je doen? Volledig in het kader. Ja, ja. Het Olympisch Comité in Parijs heeft voor het eerst ooit besloten om tijdens de Olympische Spelen ook een marathon te organiseren voor amateurlopers. En daar ga ik aan meedoen, de marathon Poitou. Dus het officiële parcours, ja, ga jij lopen? Ja, we lopen met de marathon Poitou over het officiële parcours. 10 augustus 's ochtends lopen de heren professionals. Vanaf 9 uur 's avonds starten de amateurs. En 11 augustus 's ochtends lopen de dames professionals allemaal over hetzelfde parcours. En om 9 uur 's avonds starten de amateurs. Ja. Dat is best laat, maar dat heeft natuurlijk te maken met eventueel verwachte hitte. Ik denk dat het met de temperatuur te maken heeft, met de logistiek natuurlijk. Dat je de professionals niet in de weg loopt. Ja, Poitou, hè, voor iedereen. Ja. Maar ik denk niet dat het echt voor iedereen is. Het is niet zo dat iedereen dan maar kan starten, toch? Nou ja, normaal kan je natuurlijk je inschrijven voor een hardloopwedstrijd en een startbewijs, ja, kopen. Maar hier moest je een startbewijs voor winnen. Dus ik ben al vanaf eind 2022 aan het meedoen met allerlei hardloopuitdagingen. En de mensen die hardloopuitdagingen volbrachten, daar werden per uitdaging werden daar een x-aantal startnummers onder verloot. En waar bestonden die uitdagingen dan? Ik heb uit? Bijvoorbeeld in januari meegedaan, 2023, aan een uitdaging dat je in 2 weken tijd 25 kilometer in totaal moest lopen. En daar hebben 30.000 mensen aan meegedaan. En voor die uitdaging werden er 24 startnummers verloot. En daar heb ik er eentje van gewonnen. Wacht even, in 2 weken 25 kilometer, dat is dan niet zoveel? Nee. Nee, dus het is heel toegankelijk. Ja, ja, er lopen mensen van allerlei... ik heb inmiddels contact met meer mensen uit Nederland die mogen lopen daar. We hebben een appgroep met lopers. En daar zitten ook mensen in voor wie dit hun eerste marathon wordt. Wauw, maar er zitten dus ook voor mensen uit andere landen bij. Het, ja, is een heel internationaal, ja, gezelschap. Het is wereldwijd kon je meedoen. Ja, en het ging echt... Er is verder helemaal niet gekeken naar waar je vandaan kwam. Of het is puur gelood tussen de mensen die de uitdagingen volbracht hebben. Jawel, maar die uitdagingen, zei ik net, dat stelde niet zo heel veel voor. Dus het gaat er dus ook niet om dat je de snelste lopers hebt. Nee, dat zijn we sowieso niet, want die professionals lopen. Nee, begrijp ik wel. Maar dan binnen de amateurloperij zit natuurlijk ook nog een hoop verschil. Ja, zeker, zeker, ja. Maar het lijkt een soort bucketlist iets, hè? Welke marathon je nog gelopen wil hebben. Sowieso om een marathon te doen is voor veel mensen iets, ja, dat ze een keer in hun leven willen doen. Ja. En daarna komt welke ze willen afstrepen. Ja. Ja, New York of ja, je of hebt natuurlijk de 6 majors. Dat zijn de 6 grote marathons. Waar je dan ook, als je die allemaal loopt, een aparte medaille nog voor krijgt. Dat je ze allemaal gelopen Welke hebt. Welke zijn dat? New York? New York, Boston. Ja, ja. Londen. Tokio zit, ja, erbij. Oh, dan kom ik natuurlijk En Rotterdam? Nee, er zit geen Nederlandse marathon bij. Ja, weet ik het. Maar ik dacht, nee, dat ik had iets grappigs vorige week. Het was de marathon in Leiden. Ik heb een tunnel moeten graven om de stad uit te komen. Maar dat terzijde. Ik kwam iemand tegen die had weken getraind voor zijn eerste marathon. En een dag voor de wedstrijd had hij zich andere schoenen laten aansmeren. Iemand zei, je hebt de verkeerde schoenen, je moet veel betere schoenen. En toen had hij dat gedaan. En dat is volgens mij een beginnersfout. Want hij heeft het niet gered omdat hij ineens enorme blaren kreeg. Ja, dat zou ik niemand aanraden om inderdaad de dag voor de wedstrijd in één keer een ander shirtje, broekje, hardloopschoenen. Nou, je broekje, weet, dat is misschien nog niet zo erg. Nou, daar kan je ook schuurplekken en Maar het is wel begrijpelijk dat je in je zenuwen, in je spanning, ja, ineens je laat aanpraten van gooi je nu snellere schoenen. Dat vind ik heel stom. Ja, ik vind het ook heel alleen stom. Alleen maar stom. Niet begrijpelijk. Maar ik vind het ook begrijpelijk. Nee, niet begrijpelijk. Wat zijn nog meer de beginnersfouten? Domme vrienden, jij je. Ik denk dat het ook heel moeilijk is voor mensen. Wat je merkt is dat je conditioneel kan je meestal vrij snel opbouwen in kilometers en je duurvermogen. Maar zeker als je marathon gaat lopen, heeft het niet alleen met je conditie te maken, maar ook met je gewrichten en de aanhechting van je spieren. En daar moet je heel goed naar luisteren, dat je niet te snel, te veel kilometers gaat maken. Dat je rustig opbouwt in je training. Goed luistert naar je lijf. Wat er wel en niet kan. En hardlopers, dus mijn ervaring, zijn vaak eigenwijs. En lopen vaak iets te snel door. Zelfoverschatting. Nou, te graag willen, denk ik, vooral. Heb je ooit blessures gehad? Ja hoor. Ja, dus oh ja. Daarom zeg ik ook, de hardlopers, en daar ben ik er één van, gaan vaak toch iets verder dan misschien voor hun lichaam altijd goed is. Maar, Nog even iets anders, want dit wordt natuurlijk heel bijzonder in Parijs. Ja, tenminste, ik kan me voorstellen dat dat enig is om te doen. Ja. En dan ga je natuurlijk, je wil dan natuurlijk toch een goede tijd lopen, of niet? Of maakt dat niet meer uit? Nou ja, zo zat ik er wel in. Het zijn toch de Olympische Spelen, dus ik zou toch eigenlijk wel een snelle tijd willen lopen. Ga je verder nog naar andere dingen kijken, hè? Ik ga naar de dames kijken, de marathon. Hey, maar je hebt ook een keer gelopen in Patagonië. Ja, dat klopt. Ja. Afgelopen september. Ja, hoe was dat? Ja, prachtig. Ik denk dat het tot nu toe het mooiste startvak is geweest waar ik ooit in heb gestaan. En dat is een heel ander soort marathon met heel veel hoogtemeters. Met maar 600 deelnemers. En waar je 7 uur over de marathon mag doen. Wat ook niet gek is, omdat het echt een pittig parcours is. Maar ja, schitterend. Dat is echt een andere ervaring. Ja, en ga je dan ook nog voor de langere afstand? Je hebt de ultralopers, hè? Ik heb 1 keer de 60 van Texel gelopen in Nederland. Dus ik ben al ooit 60. Verder gegaan dan de marathon. Dat is een anderhalve marathon. Ja. Ja, dat vond ik ook heel bijzonder. Dan kom je weer in een hele andere modus. Want dan kom je op een gegeven moment dat ik echt zoiets... ik ben al een hele tijd aan het lopen. Ik moet nog een hele tijd lopen. En ik was eigenlijk verder nergens mee bezig van ik loop maar door. Ja, maar dat doen die ultralopers ook, hè? Die lopen soms honderden kilometers achter klopt. Elkaar. Ja, klopt. Ga je die kant op? Nou, dat weet ik niet. We gaan eerst even deze marathon doen en daar volop van genieten. Ja. En dan zien we wat de volgende plannen zijn. Ja. Maar we begonnen met die explosie aan marathons, hè? Denk je nou ook heel vervelend dat overal zo verschrikkelijk druk is geworden? Nou, ik vind het zelf niet vervelend, want er zijn steeds meer leuke loopjes waar je aan mee kan doen. En ik heb zelf nog nooit echt meegemaakt dat ik niet mee kon doen omdat het vol was. Maar ik weet wel dat je bij bepaalde lopen echt op tijd erbij moet zijn als de inschrijving open gaat. Als je echt zeker wil zijn dat je mee kan doen. Want het exclusieve gaat er op die manier wel vanaf. Als echt iedereen maar marathons loopt. Ja, maar er zijn toch nog steeds heel veel mensen die het niet doen. Wat ik ook wel snap, want het is een flinke investering. Ja, Helga Salomon bijvoorbeeld. Ja, nee. Die denkt, ik begin en denk je nou, ik ga ook lopen? Nee, ik weet, rennen is niets voor mij. Ja, maar dat dacht zij vroeger ook. Ja, nee. Zie je? Maar ik weet het zeker. Goed, nou, dankjewel. Marathonloopster Suzanne Wartenberg. En een professioneel? Nee? Nee, professioneel niet. Nee, dat zou toch kunnen, hè? Nee, zo goed ben ik niet. Nee, oké. Okay. Goed, over de populariteit van de marathons. En ik wens je heel veel plezier en succes in Parijs. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je komst. Zometeen gaan we verder. Beginnen we met Kees Boman. Tot zo. NPO Radio 1. We schrijven geschiedenis vandaag. Hoop, lef en trots. Die drie woorden staan bovenaan het lang verwachte coalitieakkoord. Maar hoeveel hoop is er nog voor de natuur? Het is echt een van de mooiste Nederlandse wansen is het eigenlijk. Het is absoluut een beauty, hè. Ooit was hij zeldzaam. Inmiddels is de vuurwans een algemene bewoner van ons land geworden. Hoe komt dat? En verder, de vrolijke kneu in onze cursus vogelzang en nachtzwaluwen op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd. Beter verzekerd. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen,

en ik, Bas Ragas, vertel de Bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, morgenavond om 11:30 bij de EO op NPO 2. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen, hoe kan het ook anders, onze politiek verslaggever Kees Boonman. En daarna plant Gustav Bessems wegwijzers om ons stuurloze land de goede richting op te duwen. Regerend wereldkampioen aspergeschillen Francine Relouw komt vertellen over het geheim van haar schiltechniek. En tegen 9:45 kunst van het orgaan dat moeder en kind verbindt en scheidt, de placenta. Maar nu eerst moederkoek. Moederkoek. Dat vind ik zo'n mooi woord, moederkoek. Vind ik ook een beetje een vies woord. Ach, Mieke. Nee. Jij had, zonder die moederkoek was jij er helemaal niet geweest. Ja, maar een koek klinkt als iets dat je van wil je wat een koekje? Wat je op kan eten, ja, oké. Okay, ja. Goed, nou ja. Er zijn ook mensen die, nou ja, goed, dat terzijde. Hele andere koek, politiek. Ja, Kees, er ligt nu toch een akkoord. En als ik me goed herinner, had jij er niet zo heel veel vertrouwen in. Nee. Hoe zit het met jouw voorspellende gaven eigenlijk? Nou, ik heb wel eens gezegd dat we voorspellen nooit hebben gehad op de school voor de journalistiek. Dus je moet het eigenlijk als journalist ook niet doen. Maar laten we wel wezen. Als je het realistisch bekijkt, is het natuurlijk lijkt het meer op een gedwongen huwelijk. Hè? Het doel was vooral niet met GroenLinks en de Partij van de Arbeid een regering vormen. Dat was het uitgangspunt van Dylan Jezielkus. Het doel was blijkbaar om het cordon sanitair richting de PVV, wat Mark Rutte altijd heeft gehanteerd, ook op grond van het feit het terugnemen van een aantal eerdere standpunten en de Marokkanen-uitspraak van Geert Wilders. Nou, dat was voor de nieuwe leider van de VVD geen issue meer. En bij Pieter Omtzigt, NSC, speelt het aspect een rol. We zijn ergens aan begonnen. Wat ik van binnenuit heb gehoord daar is, hadden we eigenlijk niet moeten doen. En je loopt steeds verder mee in dit proces. En op een gegeven moment is het moment daar dat je niet meer durft terug te gaan en te zeggen, we doen het niet. Maar het kabinet is er nog niet. Daarmee voorspel ik niks. Nee. Maar het duurt nog wel even. En daarna ga ik waarschijnlijk zeggen, als het er dan eventueel wellicht toch zit, hoe lang zal het blijven zitten? Dus je probeert er toch altijd wel een punt aan te draaien. Maar voorspellen inderdaad is beter van niet. Het is wel een vrij slecht beeld natuurlijk voor de politiek wat we de afgelopen weken zien. Maar jij zegt het is nog niet de gelopen race. Want ik meende toch een soort opluchting te zien, met name bij Omtzigt. Die stond er toch wel als iemand van, nou, ik heb een klusje geklaard. Ja, maar dat als je het geluid van Omtzigt wegdraait, dat is sowieso bij dit soort dingen heel goed om te doen. Niet luisteren naar wat ze zeggen, maar kijken hoe ze erbij staan. En dan zie je iets heel anders dan wat het geluid op zich voortbrengt. Je zag daar met moeite proberen uit te leggen dat iets wat je eigenlijk niet wil, maar dat je dat toch probeert te verkopen. Ik vond het niet echt de afgelopen week een overtuigend beeld. Ook niet als ik in de Kamer daar rondliep, dacht ik niet, nou, hiep, hiep, hoera, we hebben iets groots tot stand gebracht. Het enthousiasme spatte er niet vanaf. We gaan het tegenaan. Wat niet wil zeggen is dat dat wat afgesproken is opeens heel idioot anders is dan wat we in het verleden hebben gehad. Wel op een aantal issues. Maar het zijn ook allemaal beloftes op termijn. Maar eigenlijk op de dag van vandaag lijkt het een beetje dat nee zeggen wat bij de VVD niet gedaan is, het nee zeggen wat bij NSC van Pieter Omtzigt niet gedurfd is, dat zich dat verplaatst met een ander middel om toch nog even boet te roepen. Dat is de beoogde kandidaat premier. Ik praat het na, want we weten het niet officieel. Maar Ronald Plasterk, en die heeft opeens heel veel tegenstand gekregen uit de jongerenbeweging, prille jongerenbeweging van NSC en de niet-prille jongerenbeweging van de VVD, de JOVD. En die vinden Plasterk geen geschikte kandidaat. En waardoor is dat ontstaan? Ja, Plasterk is een beetje gestruikeld over zijn eigen ijdelheid, openhartigheid, boetedoening richting Pieter Omtzigt. Dat briefje bedoel je, wat hij in de krant had gezet? Ja, en die brief is per expres omgekeerd midden in zijn gezicht terechtgekomen. Want iedereen heeft het nu over het briefje van Plasterk. Zelfs zo sterk dat ik in de Financial Times een uitgebreide versie lees over de brief in de Telegraaf. Wat voor de Telegraaf natuurlijk leuk is, omdat ook internationaal effect te zien hebben. En daar proberen ze ook uit te leggen wat het issue is. En ik ga het niet voorlezen, maar ze hebben toch geprobeerd in vier regels, uiteraard in goed Engels, proberen duidelijk te maken dat wij als toch belangrijke speler in de Europese Unie en een niet onbelangrijk land in het Westen, en met een met een premier nog steeds aan het bewind, demissionair, met groot aanzien beoogde SG van de NAVO, dat we hier een hele kwestie maken van het uitlenen van de dienstwagen aan een van de deelnemers bij onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Maar hij heeft natuurlijk ook nog een ander akkefietje aan zijn broek hangen, namelijk de publicatie van NRC over die patenten. Ja, maar een akkefietje, dit is gewoon een integriteitsonderzoek. Ja. Is dat niet veel belangrijker, Kees? Het is ik denk dat dat het meest belangrijke is. Dat met die auto vind ik een bezopen issue. Ik vind het ook heel raar dat een naar het schijnt dus potentiële kandidaat voor het premierschap een ingezonden brief stuurt naar een krant om excuus aan te bieden. Ja, maar goed, de Telegraaf die heeft waarschijnlijk gezegd, Ronald, we gaan jou even helpen. Nou, dat kan, maar het is natuurlijk ook al twee dagen frontpage en een belangrijk issue. Ja. Dus qua selling point voor de kranten is dat natuurlijk interessant. Nee, inderdaad, die integriteitskwestie. Ik ga er niet op in, want ik ken niet al die details daarvan. Maar er wordt niet voor niks teruggegrepen aan een integriteitskwestie met de eerste informateur, meneer Van Strien, eerste Kamerlid van de PVV, die vanwege een akkefietje bij de universiteit, wat uiteraard over geld ging in dit geval, dat informateurschap moest teruggeven. Dit moet heel snel opgelost zijn. Want met name NSC is een partij die er toch op voor staat. Integriteit, transparant, geen twijfels over iemands bedoelingen als overheidsdienaar. Dus ik ga het niet voorspellen. Maar de positie van de beoogde minister-president wankelt nog voor die is wat hij wil worden. En als hij het niet wordt, wie dan wel? Daar doe ik niet mee. Daar doe je niet aan mee? Nee, dat is een heel gevaarlijke, explosief terrein. Het komt meestal niet uit. Er zijn echt wel mensen te vinden die, zoals ik geleerd heb van een oud-minister, die zegt, Kees, ook mensen die allemaal zeggen, never, nooit in dit kabinet. Als op een gegeven moment de telefoon gaat en het wordt je gevraagd, wil jij minister of staatssecretaris worden? Of wil jij premier worden? Dan gebeuren er, zij, betrokkenen, allerlei rare chemische processen in je hoofd. En dan gaat iemand toch opeens zeggen, wellicht, toch. Jij wilde nog Mona Keijzer laten horen, hè? Ja, over dat akkefietje. Ja. Want Mona Keijzer, die is trouwens behoorlijk veel en route in de media. Uh-huh. Die zat gisteren tussen de middag met de Nieuws-BV, waar ik iets van laat horen. En zat s'avonds om 7:00 bij Sophie Hilbrand om te laten weten dat ze niet per se gaat voor het premierschap. Maar ja, als er iemand gezocht wordt, dan is er wel iemand in de buurt. Het zou mij verbazen, dat natuurlijk BBB een de kleinste partij is in de coalitie. Maar toch, nou luister maar even hoe zij de kwestie Plasterk om zich taxeert. Blijkbaar was er iets tussen de mannen. Nou, dat moet dan, daar moet wat over gezegd worden. Nou, dat is dan maar zo. Water onder de brug, zand erover en door. Ja, en dat zand erover en door. Ja, dat is misschien wat ze in Volendam vaak denken. Maar de zand erover, blijft het hele weekend nog door modderen. Het is wel in een heel korte tijd twee totaal verschillende beeldspraken. Dat is knap, hè? Ja, nou ja, over taal gaan we het straks ook nog hebben. Dus misschien kan je daar ook nog een helpende hand bij zijn. Goed. Nou ja, nu komt er een formateur van Zwol. Ja, nou ja, even heel kort de route. Ja. Kort, ja, dat belooft altijd kort te zijn, maar dat lukt niet altijd. Maar goed, maar toch kort even de route. En want het is niet zomaar nu gedaan. Er is een formateur is er benoemd. Om reden dat normaal gesproken een formateur de beoogde minister-president is. Maar die die is er niet. Het zou beter zijn dat hij het zou doen. Maar goed, het is geloof ik in de jaren 70... was bij het eerste kabinet de Nuil ook niet de Nuil, de formateur. Er was ook iemand anders die de ministers bij elkaar zocht. Okay. Dus extreem is het allemaal niet. Maar dit is een beetje Wim Voermans dingetje. Dus laat ik me daar op dat terrein niet begeven. Maar het is wel zo dat die Van Zwol natuurlijk toch een beetje gaat optreden als headhunter. En die moet mensen bij elkaar zoeken. Nou, dat is niet zo makkelijk. Hè. Nogmaals, de ijdelheid kan een rol spelen waardoor je snel ja zegt. Maar de kans als je dit gedoe rondom het nog niet bestaande kabinet ziet, dat mensen denken, nou, het is misschien wel leuk om te doen, maar om daar nou mijn baan voor op te zeggen, het is wel waarschijnlijk van erg korte duur. Daar verraad ik toch een soort voorspelling. Dat was niet de bedoeling. Maar in elk geval, dat duurt nog wel even. Minister-president moet gevonden worden. We hebben natuurlijk volgende week een debat in de Tweede Kamer. Maar ja, goed, dat is een hinderlijk obstakel. Misschien wellicht vinden de beoogde partijen. Maar dan moet er nog een programmaakkoord gemaakt worden. Want dit is geen regeerakkoord wat er nu op tafel ligt. Dat moeten die ministers met elkaar afspreken. Zien het ze met elkaar doen. Ja. Dan is er een constituerend beraad. Dan zitten ze allemaal bij elkaar. Nog even de puntjes op de i. Hè, de puntjes op de i was van de week ook een issue. Even nog kijken hoe precies de portefeuilleverdeling op die departement is. Dan moet je altijd heel goed opletten. Dan pas op het bordes. En dan pas op het bordes. Okay. Dus nou, ik weet niet voordat iedereen op de camping staat, of dat allemaal al geregeld is. Er was ook al een debat, hè, donderdag. Ja, daar, maar dat was het Europa-debat. Overigens wel grappig. Europa, hè, ik kondig steeds aan dat het over de Europese verkiezingen moeten hebben die op 6 juni plaatsvinden in Nederland. Maar goed, dat komt de komende weken wel. Ja. Maar er was een traditioneel, is elk jaar, de Staat van de Unie, een Europadebat, mogen Europarlementariërs, de Nederlandse, ook even een paar seconden wat zeggen, niet geïnterrumpeerd worden. Volstrekt rare constructie. Maar goed, dat Europadebat, daar zat natuurlijk al een laagje onder dat het ook over het coalitieakkoord ging. En er was één issue, wat natuurlijk een groot issue is. Geld voor Oekraïne, wat Rutte eigenlijk al demissionair al heeft aangekondigd. Wat wel min of meer een beetje duidelijk in dat akkoord staat, dat we daar de komende 2 jaar mee doorgaan. Maar Jesse Klaver en ook anderen wilden in de Kamer weten, van GroenLinks, Partij van de Arbeid, of de PVV daar ook gewoon ronduit voor is. Geld voor Oekraïne. En die wilde niet ja zeggen. En toen kwam Klaver met, nou ja, luister maar. U heeft een half jaar onderhandeld. En eigenlijk wat u nu zegt, wat de heer Karreman nu zegt, ik ben aan het bidden dat de fractie van D66, de fractie van GroenLinks-PvdA, dat jullie dan willen steunen op de, als het nodig is om extra uitgaven te doen voor Oekraïne. Want ik weet niet zeker of de PVV dat gaat doen. Ik vind ten principale dat een regering die gesteund wordt door 4 partijen... die een coalitieakkoord hebben gesloten, dat je geen akkoord kan sluiten zonder dat er harde commitment is op extra geld voor Oekraïne. Dat is er niet. En nu staat u hier al te kijken. Alsjeblieft, willen jullie dan dat wel steunen? De bijsluiter, Karreman, dat is de woordvoerder in dit geval Europa van NSC, de partij van Pieter Omtzigt. En waarom is dit nu een issue? Dit is nou het voorbeeld wat NSC bedoelt met extra parlementair. We zitten wel vast aan de afspraken. We leveren straks wel ministers. Maar we kunnen ook autonoom buiten de afspraken om wel dingen regelen. En wat de NSC eigenlijk bedoelde en waar Klaver hem op aanspreekt, maar trouwens ook de VVD op aanspreekt, die ook niet helder wilde zijn over het afdwingen van een duidelijke positie van de PVV, in dit geval over Oekraïne. En dat dan er toch een meerderheid in de Kamer is met andere partijen, zodat de PVV wel kan aarzelen of misschien zelfs wel kan onthouden van stemmen of tegenstemmen, maar dan komt het er toch door. Nou, dat is natuurlijk een rare constructie, maar dat is precies zo'n voorbeeld waarom Pieter Omtzigt steeds praat over extra parlementair. Er is toch nog wel wat ruimte in het parlement, autonoom, om dingen erdoor te krijgen. Maar dat is er altijd. De vraag is alleen, wat stelt dit akkoord dan voor? Dan kan je net zo goed geen akkoord afsluiten. En de extra parlementaire is meer een manoeuvre om het beestje een naam te geven. Maar het is gewoon normaal meerderheid. Nog één ding, Kees, want er is ineens heel veel gedoe in Den Haag. Dat zou jou ook ter oren zijn gekomen over de term extreem rechts. Ja. PVV pikt het niet meer om extreem rechts genoemd te worden. En luister maar even, Laurens Dassen van Volt en Jesse Klaver hadden daar ook een akkefietje mee met voorzitter van de PVV, Martin Bosma. Ik vind niet dat we fracties of leden van de Staten-Generaal voor extreem rechts moeten gaan uitmaken. Ik heb een punt van orde. Ik wil even een reactie van de heer Das hierop hebben, als hij het wil. Voorzitter, ik ben het hier absoluut gewoon niet mee eens wat u hier zegt. En ik vind het ook heel raar dat u mij op deze manier eigenlijk daarmee het woord wil ontnemen. Of aangeeft dat ik dat niet mag aangeven. Volgens mij is heel duidelijk wat de PVV al jaren is. Namelijk een extreemrechtse partij. Het gekke was dat hij extreem links wel vond kunnen. Ja, nou, het is een heel gevoelig punt. En het is opeens in dat debat begon ook de buitenlandwoordvoerder van de PVV daar aan het begin van het debat ook al een opmerking over te maken. Om aan de voorzitter te vragen van zullen we dat extreem rechts maar weglaten? Polariseert extra. Nou, iedereen is daar heel verbaasd over dat de PVV een oproep doet minder te polariseren. En het is echt een kwestie aan het worden. En ik zie het ook op de sociale media dat Wilders en ik denk ook internationaal voor het aanzien van dit kabinet, dat ze het graag willen positioneren als een centrumrechtskabinet. En dat is het dan. En het woord extreem willen ze daar eigenlijk uithalen. En ik heb daar de afgelopen dagen opnieuw beperkt onderzoek naar gedaan. Maar far right, zo heet het in Engels-Saksische landen. De Fransen spreken over extreem droit. En daar wordt altijd de AfD, de club van Marine Le Pen en de club van Wilders bij genoemd. En de PVV zit, draaien of keren, zat en gaat zitten. Hebben ze tot aan de dag van vandaag richting Europese verkiezingen geen afstand van genomen. Behoren bij de ID-familie, de identiteit en democratie. En daar hangt een cordon sanitair omheen in het Europees parlement. Omdat dat een extreemrechtse partij is. Redacties, ik weet niet hoe de discussie daarover bij de Volkskrant was, is mogen we het woord extreemrechts wel gebruiken? Het is een centrumrechtskabinet. Bij de Volkskrant wordt radicaal rechts gebruikt voor de PVV. Ja. En overigens lopen natuurlijk ook een beetje twee kwesties door elkaar hier. Eén is, hoe noem je die partij? En het andere is, is het de rol van Bosma als voorzitter om te censureren? Er wordt nu van gemaakt, is het terecht om ze zo te noemen? Maar wat vooral heel gek was aan zijn optreden, was dat hij ingreep en anderen de vrijheid niet gaf om ze zo te noemen, zelfs als het onjuist is. Ja, precies. Nou, en dat zal woensdag in het debat in de Tweede Kamer nog wel herhaald worden. Okay. Dit issue, maar laten we wel wezen. Radicaal is gewoon een synoniem voor extreem. En ik noem dit gewoon een centrumrechtskabinet met een extreemrechtse partij als grootste partner daarin. Oké, goed, Kees. Ik denk dat we gearriveerd zijn bij de bonusquote. Nou, en dan is het aan de luisteraar om te beoordelen of dit centrumrechts is, deze uitspraak. Extreemrechts, radicaal rechts. Het is in ieder geval een uitspraak van Raymond Roon van de PVV, de voorzitter van de Buitenlandcommissie in de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer over het Palestijnenvraagstuk. Palestijnen, dat is een nepvolk. Dat heeft nooit bestaan. Het bestaat nu ook niet. Het is een samenraapsel van allerlei Arabieren uit andere landen die dachten dat ze eventjes dat gebied konden overnemen toen eenmaal de Joden waren begonnen om de zaak te ontwikkelen. Dat is wat er is gebeurd. Het is geen volk en het zal ook geen volk zijn. Dat was het. Oké, dankjewel, Kees. Tot volgende week. Van Nederland bestond lang het beeld van een land waar alles tot in de puntjes was geregeld. Maar toch is het ook het land geworden van misstanden die elkaar in hoog tempo opvolgen. Het toeslagenschandaal, de gaswinning, de uitwassen in de jeugdzorg. Ik kan nog langer doorgaan. Kortom, de lat van het openbaar bestuur mag best wat hoger. Gustaaf Bessems die doet een handreiking met zijn boek Stuurloos. Wegwijzers voor een land op drift. Goedemorgen. Goedemorgen. Je doet allemaal handreikingen voor beter bestuur. Ja. Hoe het wat meer in dienst van de burger kan. Ben je optimistischer geworden na dit hoofdlijnenakkoord? Ja, het was een vreemde ervaring. Sowieso dat mijn boek uitkwam precies op de dag dat dit coalitieakkoord kwam. Dat... Nee, dat is dat was niet waar de vertraging in zat bij de onderhandelaars. Het is raar, want aan de ene kant staan er voor het eerst in zo'n akkoord best veel ideeën over hoe dat bestuur beter moet en hoe er allerlei dingen aan moeten worden vertimmerd. Ook ter versterking notabene van de rechtsstaat. En daar zitten ook wel dingen tussen waar ik me goed in kan vinden. Maar ja, dat is natuurlijk tegen een decor. Waarbij datzelfde akkoord eigenlijk als een soort projectiel op die rechtsstaat afgaat. Dus dat is heel conflicterend. Ja. Hoe bedoel je dat als een projectiel op de rechtsstaat afgaat? Nou, er zitten bijvoorbeeld allerlei voorstellen voor beperkingen aan asiel in. Waarvan je eigenlijk kunt zien aankomen dat het een hele harde confrontatie wordt met verdragen, met rechters, met Europese afspraken. Dat weten we omdat veel van die dingen in het verleden al zijn onderzocht of zijn uitgeprobeerd. Dus als je van tevoren dat dan eigenlijk erin zet, wetend dat die clash gaat komen en dat er dus... Ja, dat je eigenlijk die rechtsstaat zal als een soort hindermacht worden gezien. Hè. Rechters zullen daar waarschijnlijk dan de schuld van krijgen. Ja, dat is best wel een forse manier om die rechtsstaat uit te hollen. Nou ja, misschien weten ze dat ook wel, maar willen ze gewoon alleen maar dat signaal dan afgeven. Hè? Zeker, maar en daar heb je de PVV eigenlijk niet voor nodig. Dat is een patroon wat er al langer is. Dat eigenlijk, nou ja, mijn boek opent eigenlijk met een hoofdstuk over grondrechten en hoe we daarmee omgaan. En deze neiging, en die was er ook al zonder PVV... om te zeggen tegen ambtenaren op departementen van... probeer nou dingen uit te zoeken die misschien net kunnen, misschien net niet. En dan merken we het wel als het stuk loopt bij de rechter. Nou, dat op zichzelf is eigenlijk al niet hoe je met grondrechten om zou moeten gaan. Grondrechten in Nederland. Ook, dit staat ook in je boek op een aantal punten. Hè? Mensen die zeggen van nou, we gaan ons volgend jaar weer aan de wet houden. Nu even niet. Als iemand moeilijk doet, als iemand bezwaren opwerpt... Ja, je ziet eigenlijk dat wij een land zijn wat niet gewend zijn om een volwassen gesprek te hebben over die grondrechten. Ook de manier, het ging net al even over hoe de PVV in het verleden werd uitgesloten. Maar de manier waarop dat ging was eigenlijk heel, een beetje infantiel eigenlijk. Dus dan had hij een uitspraak gedaan over Marokkanen en dat zou te kwetsend zijn. Dat soort termen worden dan gebruikt. Dus wij zijn een land wat niet gewend zijn om te spreken in termen van nee... Als je nou één ronde meedoet aan de verkiezingen... Waar niet van tevoren dingen in staan die in strijd zijn met onze fundamentele grondrechten... Nou, dan kunnen we eens praten. Zo zitten we helaas vooralsnog niet in elkaar. Je kan ook niet toetsen aan de grondwet. Je kan ook niet naar de rechter gaan en zeggen... dit is strijdig met grondrechten. Wetten worden niet per definitie getoetst aan de grondwet. Eigenlijk is het in die zin een belangrijk... maar ook een beetje raar document. Zeker, ja. Nou, ik kom er eigenlijk ook wel op uit dat burger... Het gaat heel veel over de burger altijd in de Nederlandse politiek. Hè. De burger moet het ontzettend naar de zin worden gemaakt. Wordt veel aan de burger beloofd. Maar formeel is de positie van de burger in Nederland eigenlijk heel zwak. Inderdaad, je kan niet naar de rechter als je grondrechten worden geschonden. Je wordt dan een beetje gered door het Europees Verdrag, notabene. Maar dat heeft ook weer hele vervelende effecten. Want daardoor lijken die dingen die eigenlijk bij onze identiteit horen... een soort inmenging van buiten, waar we ook weer last van hebben. En we kunnen over heel weinig dingen... hebben we inspraak, kunnen we stemmen... En dat wekt natuurlijk steeds meer frustratie. Dus aan de ene kant zie je politici die zeggen... wij gaan het allemaal voor jou oplossen en we plaatsen je op een voetstuk. En in de tussentijd hebben we heel weinig in de melk te brokkelen. Zelf heb je heel weinig invloed. En jij dook ook in de wereld van ambtenaren... en constateert dat er een best grote kloof bestaat... tussen beleid en uitvoering. Ja. Nou, enorme kloof. Ja. En ik begreep aanvankelijk eigenlijk niet eens wat men bedoelde toen het hierover ging. Ik bedoel, in die zin was ik zeker aan het begin van die zoektocht... ik vermoed hetzelfde als heel veel lezers zullen zijn. Een beetje een verwonderde leek. Maar er is dus mensen die beleid opschrijven op papier... Ja. In opdracht van politici. Sommigen ontmoeten zelfs nooit de mensen die... Ze komen nooit in aanraking met mensen die met de gevolgen van het beleid te maken hebben. Nee, en met de mensen die het moeten uitvoeren. En dit is wel in beweging, dus dit wordt ook wel als probleem gezien. En een nog veel groter probleem is eigenlijk dat andersom... dus als jij aan een balie staat bijvoorbeeld... en je merkt van, ik merk in het rechtstreekse contact met een burger... dat iets niet werkt, konden we dit maar veranderen? Nou, dan is de tocht door de bureaucratie die je moet afleggen... Door managementlagen omhoog in je eigen organisatie... en dan nog naar een ministerie, dat is een bijna onbegaanbare weg. Nou ja, kijk maar naar klokkenluiders. Ja. Dat zijn dus eigenlijk mensen die weg wel inslaan. Maar ja, die krijgen vaak weinig applaus. Zeker, dus er staan een aantal voorbeelden ook van. Mm-hmm. Ook het beroemde voorbeeld van Sandra Palme, die bij de Belastingdienst aan de bel trok over het toeslagenschandaal in een vroeg stadium. Maar het probleem is eigenlijk, je bent al heel snel klokkenluider. Dus de groepsdruk is zo groot dat als je ook maar één bezwaar hebt, dat je een zeikert bent en doe je het nog een keer, dan ben je een disciplinair te berispen zeikert en de derde keer ben je klokkenluider. Ja, want het hele systeem is erop gericht en daar dragen wij als media in het algemeen ook wel aan bij. Wij belonen dingen erdoor krijgen. Maakt eigenlijk niet eens uit wat die dingen zijn. Hè, maar dat is voor ook, elkaar krijgen. Ja, dat is ook een goede minister. Hoeveel heeft hij erdoor gejast in deze periode? En dat ambtelijk apparaat en dat uitvoeringsapparaat gaan daar naar staan. Dus die kijken angstig naar boven van, krijgen we alle politieke wensen wel verwezenlijkt? En je noemt veel voorbeelden. Je noemt de coronacrisis van beleid werd voorgekookt. Adviezen van deskundigen waren eigenlijk al op het ministerie een beetje voorgemasseerd. Je noemt de toeslagenaffaire. Beleid dat duidelijk niet werkt, maar tegen elke prijs doorgedrukt wordt. Je gaat ook in op heel veel andere kwesties. Dit is de weerslag van heel veel columns en podcasts die je hebt gemaakt. En elke keer datzelfde patroon. Het beleid moet worden doorgedrukt. En er is één richting verkeerd. Er zitten geen oren aan de overheid. Nee, dus terug naar de beginvraag in veel gevallen van voor welk probleem zochten we eigenlijk een oplossing? Je hebt eigenlijk twee belangrijke bronnen daarvoor. Eén is burgers zelf. Wat maken die nou mee? Wat komen ze tegen? Daarvoor heb je of nodig dat politieke partijen daar heel goede contacten mee hebben. Dat is vaak niet zo. Dat zijn toch een beetje kleine clubjes van semi-professionele politieke liefhebbers. Of dus dat die praktijkmensen goed worden gehoord. Dat gebeurt te weinig. En een andere belangrijke bron zou kunnen zijn, wij gaan eens nadenken, wat komt er over 10, 15 jaar op ons af? Hè? Dus niet wat is de laatste nieuwscyclus, maar wat zijn grote kwesties die op ons afkomen? Zoiets als het stikstofdossier. Daar kun je van terugzien hoe vaak daarvoor is gewaarschuwd, hoe vaak ze al tegen de lamp zijn gelopen. En dat, in die zin was Rutte daar ook wel heel erg een verpersoonlijking van. Hè. Ik heb hem, ik weet niet, het is een beetje afhankelijk van de generatie of de metafoor werkt, maar ik heb zijn beleid wel eens met een spelletje Tetris vergeleken, waarbij je steeds andere blokjes op een plek moet leggen die snel op je afkomen en uiteindelijk loop je vast. Daar zat niet de neiging in om eens te zeggen van nou, misschien scoren we er niet mee deze politieke periode, maar het wordt heel belangrijk over 10 jaar en dus gaan we toch aan de slag. Ja. Wat jij ook zegt is dat mensen met een hart voor de publieke zaak vaak niet goed aarden binnen de overheid die zo is ingericht. Nee, ik heb soms ook door met name die podcast Stuurloos die ik ben gaan doen, een soort halve biechtfunctie gekregen voor veel mensen die werken in de publieke dienstverlening of in het ambtelijk apparaat. Vaak ook wat jongere mensen waar ik veel reacties van krijg. En ik moet zeggen, dit is ook waarom ik wel degelijk hoopvol ben. Je ziet nog steeds heel veel getalenteerde, goedmoedige, welwillende mensen daaraan beginnen en Nederland beter beginnen, maken. Ja, maar die lopen vast dus. Ja, ze hebben wel vaak het gevoel, ik kan dingen bereiken tegen de klippen op, tegen het systeem in. En hoe moet ik me hier in redden en in staande houden? Met name dus inderdaad, dat er natuurlijk vaak alweer een hogere laag zit, want die zijn daarin komen bovendrijven, die vooral gaan uitleggen dat de dingen nou eenmaal gaan zoals ze gaan. Maar nu die nieuwe regering, hè? 25% minder ambtenaren hebben ze gezegd. Jij zei, het systeem heeft geen input, de overheid moet oren krijgen. Nou, dat is dus 25% minder oren, denk ik dan. Ja, ze zeggen daar op zich wel bij dat ze dan juist die uitvoering daarvan willen uitzonderen. En er zitten overigens meer goede dingen in. Dus meer deskundigheid zit er bijvoorbeeld bij, onafhankelijke inspecties. Maar dit is een hele botte maatregel. Het zou misschien uiteindelijk kunnen, want er is wel iets raars aan de hand, dat beleidsambtenaren komen er steeds meer van, terwijl al die praktische uitvoerders met grote tekorten zitten. Maar als je nu zegt, we gaan gewoon ruksigloos dit eruit snijden, terwijl er eigenlijk heel veel moet worden verbouwd aan dat overheidsapparaat, ja, dan creëer je eigenlijk alleen maar dat mensen een soort verkrampt gaan vasthouden wat ze hebben. En dan komen al die vernieuwingen er helemaal niet. Ja. Het gebeurt ook niet. Nee. Ik herinner mij van Mark Rutte bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Zal het 2010 toen stond hij, zei hij, al deze ministeries zijn binnenkort te huur. Nee, ja, maar toen was het getal, ik herinner het me nog goed, 20.000 ook, die moesten eruit. En er zijn er de afgelopen jaren 20.000 bijgekomen. Okay. Nog even, wat ik leuk vond aan je boek, was dat je bijvoorbeeld ook iemand als dichter des vaderlands Lieke Marsman sprak. Ja. Die verwacht je misschien er niet zo heel gauw in, maar die had toch hele zinnige dingen tussen. Zeker, ja. Nou ja, sowieso over haar ervaringen met het zorgstelsel. Ja. Maar ook waar ze het bijvoorbeeld over had, en dat kwam ook bij andere sprekers terug, het belang van af en toe een stap terugzetten, ja, en niks doen. Ja. Ja. He, zij schetst die politici die eigenlijk de hele tijd maar door en door en door. En dat is, ik kijk daar zelf ook vaak met verbijstering naar. Ik vind Hugo de Jonge daar altijd een goed voorbeeld van. He, die dendert maar door. En ook dat is iets wat wij minder zouden moeten belonen. Want wij houden ook van verhalen over met hoe weinig slaap ze toe kunnen en hoe hard ze werken. De journalisten. Maken. Ja, ja, en ook wel een beetje als samenleving. Het is ook ons beeld van een leider is toch, nou sowieso is het een man nog steeds over het algemeen, van bepaalde leeftijd. Een beetje Wopke Hoekstra-type in een pak. En iemand die geen slaap nodig heeft en die maar doorgaat en die krachtdadig is. Maar je hebt eigenlijk misschien wel meer mensen nodig die inderdaad af en toe eens rustig een stapje terug zetten. En die ook, dat hoort daar ook bij, wel eens op zoek gaan naar hun eigen ongelijk. Hè? Het is helemaal niet zo'n wapenfeit om de hele tijd maar overtuigd te zijn en je eigen zin door te drijven. Dat is mooi. Een betoog voor niets doen, uit het hart gegrepen. Gustaaf Bessems, dankjewel. Journalist en schrijver. Het boek heet Stuurloos, wegwijzers voor een land op drift. Meer informatie nporadio1.nl/nieuwsweekend. Facebook, Twitter. De hashtag is Nieuwsweekend. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just Belong together. Een jaar lang droeg Francine Relouw uit het Limburgse Grubbevorst de titel wereldkampioen aspergeschillen. Morgen is er een nieuw WK en zal er een nieuwe winnaar uit de bus komen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, aspergeschillen? Niet met de kaasschaaf, begreep ik. Dat doe ik namelijk altijd. Maar goed, bij mij doet het beter dan met de aspergeschillen. Maar goed, daar gaan we het zo van over hebben. We spreken Francine vanuit het Walhalla van het Witte Goud. Grubbevorst, ze zit dus helaas niet bij ons in de studio. Goedemorgen, Francine. Goedemorgen. Ja, het WK aspergeschillen. Komen er ook echt internationale deelnemers? Jazeker. Ze komen van Duitsland, Polen, Spanje. Eigenlijk van alle kanten komen ze eigenlijk morgen hier op de plek proberen hun titel te halen. Ja, en waarom ga jij je titel niet verdedigen dan? Nou, dit wordt nou gewoon eigenlijk elk jaar komt er een nieuwe wereldkampioen. Oh. Gaat het om snelheid, om secuurheid, om de mooiste asperge, om het meeste asperge ten opzichte van de geschilde schil over te houden? Wat is de inzet? Nou, het gaat om de mooist geschilde asperge, de best geschilde asperge, dat er geen velletjes, geen schil meer aan zit. En zo min mogelijk te afschillen en dan in een goede staat neerleggen. Ja, precies. Dat is natuurlijk altijd niet te veel, maar zeker ook niet te weinig schil. En de tijd, speelt die ook nog een rol? Nou, ze krijgen 5 minuten. En in die tijd moet je dan een kilo schillen. En dat is, als je kunt asperges schillen, is dat te doen. Maar luister, het heeft natuurlijk nogal wat invloed of het hele dikke of dunne asperges zijn. Want als je allemaal dikke hebt, dan ben je eerder klaar met een kilo. Ja, dat klopt. Maar er wordt wel gewoon een kilo genomen voor iedereen eigenlijk dezelfde maat eigenlijk. Ja. Dus het zal niet veel schillen in de hoeveelheid. Nee, en hoe scheelt u ze met een aspergeschiller? Ja, met een aspergemesje. Ja, want die kaasschaaf, dat mocht dus niet? Nee, dat lijkt me niet zo'n sterk plan. Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd. Waarom is dat niet goed eigenlijk? Want dan kan je die schillertjes er ook heel goed mee afhalen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik ben er mee opgegroeid om een aspergemesje te gebruiken. Dus, okay. Maar er zijn ook mensen die een dun schiller, ja, die gebruiken ze ook. Er zijn ook mensen die het daarmee doen. Een aardappelschilmesje? Ja, een dun schiller, ja. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Van jongs af aan, hebt u van jongs af aan, zit u in, bent u opgegroeid tussen de asperges, begrijp ik dat goed? Ja, klopt. Wij woonden buitenaf tussen Grubbevorst en Lottum. En ik heb daar mijn ouders, of mijn moeder in hoofdzaak, die asperges steken bij ons achter het bos. En daar lag een groot veld en daar ging ze elke dag steken. Dat is dan 6 weken lang. En daar ben ik eigenlijk als peuter zijnde ook zat ik tussen de bedden te spelen totdat zij klaar was. Vroeger ging je mee als je nog niet naar school ging. Ja. En ja, eigenlijk daarna is het ook gewoon, ben ik gewoon daarmee opgegroeid. Mijn moeder heeft het ook geleerd om te schillen. Dus het is echt met de paplepel ingegeven. Maar het steken lijkt me eigenlijk minstens zo moeilijk als het schillen. Het steken is absoluut ook een kampioenschap waard. Werk. Ja, ook wel, absoluut. Dat is ook een handigheid die je moet hebben. En vertel eens, hoe doe je dat dan op z'n best? En hoe moet je een asperge steken? Een asperge steken, nou, je hebt de aspergebedden. Dat zijn dus lange rijen met de plant zit onder en die wordt een paar weken voor de aspergetijd wordt die omhoog getrokken. Daar komt een berg overheen en een hele lange rijen. En dan gaat op een gegeven moment de zon schijnen en dan in de aspergetijd van die 6 weken, dan komt het. Het asperge groeit recht omhoog. En als jij op het moment dat je langs die rijen loopt, of langs die bedden, dan zie je op een gegeven moment een heel klein barstje. En op het moment dat je het barstje ziet, is het eigenlijk al, dan kun je tussen je wijsvinger en je middelvinger, dan ga je langs dat barstje, of over dat barstje heen, en dan komt die asperge eruit. Het kopje. Nou, Dat kopje, ja. En dan dap je die eigenlijk uit totdat je een grote lengte van de goede lengte van de asperges hebt. En die steek je dan. En het is dus de kunst om eigenlijk het barstje te zien. Want dan ben je er het snelste bij om de goede asperges te krijgen. Want dan is die eigenlijk onder zand gebleven. Ja. En dan is die het mooiste wit. Oké. En dat, want dat kopje, dat moet je later bij dat schillen natuurlijk ook weer beetpakken, hè? Of niet? Ja. Het schillen. Ja. Je pakt met schillen echt het kopje beet en dan van daaruit begin je te schillen. Ja, trouwens, bent u nou degene die bepaalt wie de winnaar morgen wordt? Of, Ik ben zeker niet degene die bepaalt wie de winnaar wordt, maar ik ga wel, net voordat we gaan beginnen, ga ik 2 kilo, 2 keer 1 kilo schillen. Dat wat ik daar dan van afschil, daar wordt het gemiddelde van die asperges die dan overblijft. Dus wat er overblijft van die kilo asperge. Dus jullie wegen niet de schillen, maar de overblijvende asperges? Of wegen jullie de schillen? Ja, een kilo asperge. En er blijft dan een x-bedrag blijft er over, dus zeg maar 750 gram. En ook gemiddeld dan. En dan wordt het dus van die twee wordt het gemiddelde genomen. En dat gemiddelde, dat moeten de nieuwe kandidaten proberen te evenaren. Ja, dus u bent wel de maatstaf. Ja. dat ben ik wel, ja. Ja, dat ben ik wel, ja. En die schillen, die moet je niet weggooien, hè? Nee, die schillen, de meeste gooien ze weg. Maar de echte koks en de ervaren mensen die daar al heel lang mee werken, die doen bijvoorbeeld als ze soep gaan maken, dan doen ze de schillen wassen nadat ze geschild zijn, de asperge. Dan doen ze ze wassen en dan doen ze eigenlijk in het bouillon, zeg maar. Ja. En dan gebruiken ze ze eigenlijk ook als smaakmaker. Dan heb je nog meer aspergesmaak aan je soepje. Ik heb altijd geleerd dat je ook de schillen in het water doet waar je de asperges in kookt, om nog meer smaak te krijgen. Ja, dat bedoel ik. Oh, ja. En als je de bouillon gaat maken. Precies. Maar, maar ook voor de soep. Dus je moet ze in ieder geval. En de kontjes ook, hè, want er moet ook nog 2 centimeter aan de onderkant af. Ja, klopt. Bij mijn groenteboer hebben ze een machine. Dan zeggen ze, wij schillen ze wel even voor je. Dan doen ze er zo in en dan flap, flap. Dan krijg je ze helemaal geschild terug. Ja. Maar wat vindt u daar als aspergeschilkampioen van? Dat het geautomatiseerd wordt? Ja, het is natuurlijk alles moet gemakkelijker en sneller voor de mensen op vandaag. Dus, maar ik vind zelf, ik haal ze meestal ongeschild en ik zal ook altijd, het is echt vaak een tijddingetje wat dat mensen zoiets zeggen. En mensen kunnen het vaak ook. Er zijn ook genoeg mensen die het niet kunnen. Dus daardoor is het natuurlijk voor die mensen wel heel fijn dat die uitvinding gemaakt is. Ja, maar niet kunnen. En je betaalt ervoor dan, hè. Luister eens, maar het is zo moeilijk is het nou toch ook weer niet? Nee, het is niet moeilijk. Oh, nee. Maar het is wel vaak, als je het niet goed doet, dan heb je dus op een gegeven moment een hard schilletje nog eraan zitten. En als je dat dan op je bord hebt liggen, dat is niet lekker. Want dan zit je hem zo ertussenuit te trekken. Dat is niet, dat is niet lekker. Kunt u nog wel een asperge zien na die 6 weken? Laat staan eten. Ja, zeker. Toch ja, wel? Zeker. Jawel. Altijd met een hardgekookt eitje en Hollandaise saus? En aardappeltje? En een hammetje. Ja, en een hammetje. En een, ik vind het lekkerste met een gekookt aardappeltje. Ja. Maar het kan eigenlijk met zoveel dingen gecombineerd worden. Ja. Dus Goed, nou, morgen allemaal asperges eten. Want heel veel mensen denken, nou, ze liggen al lang in de winkel. Maar ik begrijp dat morgen eigenlijk het buitenseizoen pas begint, hè? Het buitenseizoen begint morgen officieel. Maar het ligt toch al heel lang bij de boeren. En vooral ook omdat ze alle ook al onder dat... In de kassen niet, maar wel onder plastic werken. Ja. Onder zwarte folie. En dat is natuurlijk... normaal was het eigenlijk altijd 6 weken... Maar ja, ze heeft zich wel vervroegd door die plastic. Ja, geld, hè? Ja. Nou, oké, morgen dus pas officieel. Dank je wel, Francine Relau. Heel veel succes op dat WK. Dank je wel. Want die titel gaat u kwijtraken. Maar ja, goed, ja, klopt. Vindt u het niet erg, hè? Nee, ik was wel de eerste, dus zo is het. En dat blijf je altijd. Ja, dank je wel. Absoluut. Francine Relau in Grubbevorst. Ja, van de asperges naar de placenta. Het orgaan dat ons doet groeien van cel tot mens. Een rare vleesige substantie die hier in het Westen nog heel even getoond wordt na de bevalling, maar dan vaak in het afval eindigt. En dat is vreemd, want het is zo'n fascinerend gebeuren, de moederkoek. Kunstenares Farah Widmer raakte door geïnspireerd en maakte een tentoonstelling, Moederkoek, on the philosophy of the placenta, een ode aan het orgaan. De tentoonstelling loopt op haar einde, maar gaat eruit met een knal, want Rodante van der Waal geeft vandaag een lezing over de filosofie achter de placenta. En we mogen ook in een workshop daar placenta's komen bekijken. En zelfs, als je dat wil, aanraken, Rodante. Welkom, u bent verloskundige. Dus u heeft een heleboel placenta's in de hand gehad in de loop der jaren. Zeker, ja. Nog altijd gefascineerd of is dat inmiddels ook gewoon routine? Nee, nog altijd gefascineerd en nu misschien weer iets meer. Omdat ik natuurlijk vanwege de expositie van Farah heel veel mee bezig ben geweest. En het blijft mooi, elke placenta is anders. Sommige zijn wat dunner, wat tengerder, andere zijn wat sappiger. Nou ja, dat vond ik ook fascinerend. Ik heb die beelden gezien van die tentoonstelling van jou, Farah. En ik dacht, er is geen... de ene is klein, de andere is groot. De ene die is donkerrood, die zijn een beetje wittig. Hoe kan dat ze zo verschillend zijn? Nou, ze zijn bij de expositie van Farah wel iets verschillender. Oh, misschien. Nou ja, of ik dacht, misschien zitten daar ook dierlijke exemplaren bij. Ja. Nee, Farah heeft heel mooi gespeeld met schaal en grootte. Ja. Om echt te onderzoeken wat de placenta nu is. In het echt zijn ze... Nou ja, ze zien er meestal wel hetzelfde uit. Maar qua grootte en qua dikte kunnen ze wel sterk verschillen. Ja, maar dat is waar. Pieter zei net, ze worden vaak nog even net van... Kijk, de placenta is er ook uitgekomen. En daarna worden ze weggegooid. Maar dat is ook... Ja, dat is eigenlijk een beetje raar, hè? Dat het in onze cultuur zo snel wordt weggewerkt. Mensen vinden het volgens mij een beetje maar een vies ding. Zeker raar. Ja, dat is ook heel erg uniek voor onze cultuur. Dus dat maakt het interessant. Want in veel andere culturen is de placenta juist heel symbolisch geladen. Worden er veel rituelen mee gedaan. Wordt het echt gezien als de engel of de beschermer van het kind. Wordt vaak begraven op de plek van geboorte. En dan een boom erop geplant. Precies, precies. En in het Westen negeren we hem eigenlijk. Peter Sloterdijk, filosoof, noemt het wel placentair nihilisme. Of een samenzwering tegen het met van de placenta. Wij besteden er heel weinig aandacht aan. Het wordt echt gezien als afval. Ja. Farah, wat is jouw fascinatie? Hoe ontstaat dat je ineens denkt... ik ga me helemaal laten inspireren door moederkoek? begonnen is het denk ik bij mij toen ik voor het eerst een foto zag van een placenta. En dat werd gedeeld eigenlijk door een kunstcriticus in New York... die ik volg op Instagram... Maar toen ik dat zag voor het eerst, was ik gewoon echt helemaal verbaasd door die schoonheid van de kleur en de textuur en ook de vorm die ik helemaal niet herkende. Maar wat is die vorm dan? Ja, het is dus heel verschillend. Je kan het of gewoon plat uitleggen en dan is het aan de... Een koek? Een koek, ja. En dan is het aan de babykant een soort van een levensboom van adertjes en venen die naar de navelstreng gaan. Of je kan omdraaien en dan is het een soort van heel... abstract, esthetisch, mooi puzzel. Maar als je het een beetje gewoon niet uitspreidt... maar gewoon natuurlijk neerlegt... dan is het een soort van heuvel. Dat is heel mooi. En dat zag ik voor het eerst. En toen was ik helemaal ontroerd door deze vorm... en ik wilde er meer over weten. En mijn moeder was ook recent overleden... dus het raakte me ook op een persoonlijk niveau. En toen ik meer erover ging lezen... begreep ik ook dat het echt een heel bijzonder orgaan is... omdat het... de moeder en de kind echt verbindt en scheidt. Dus de voedselstoffen, de zuurstof, die worden verbonden. Van en de afvalstoffen ook. En de afvalstoffen ook, precies. Maar het bloed mengt niet. Dus het is echt tegelijkertijd verbinding en scheiding tussen moeder en kind. Is het een orgaan van het kindje? Of dan, althans van de embryo of van de moeder? Van wie is het eigenlijk? Van de embryo, ja. Ja. Want als het kind geboren is, dan gaat de placenta er ook uit. Dan is het niet meer nodig, toch? Ja, ja en het komt wel echt... te oreren. Maar, ja. Nee, klopt. Dat is eigenlijk heel, heel bijzonder. Hè. De placenta houdt onze soort in leven, maar is gelijk na geboorte gaat die weg. En de placenta is inderdaad van het embryo, omdat het zijn dezelfde cellen genetisch gezien. Dus het ligt puur aan de locatie van de cellen, of het differentieert tot embryo of tot placenta. Dus er is eigenlijk niks genetisch gezien zo gelijk aan jou als je placenta. Ja, maar die bloed, dat Farah zei net, de bloed gaat niet, dat mengt niet. Nee, het bloed mengt niet. Dus nee, dat klopt. Ja. Dus je kan daarom kan het kind een andere bloedgroep hebben dan de moeder. Precies. Ja, en de placenta is dus genetisch gelijk aan het kind en niet aan de moeder. Het is dus de autonomie van het kind die daar al begint. Het is, kan je het zien als een soort hulpraket die je op een gegeven moment afgooit als je de dampkring verlaat? Ja, ze, op een bepaalde manier wel. Ik zit goed in mijn metaforen vandaag. Ja. Het is. De foetus groeit evenredig met de placenta. Dus alleen omdat de placenta groeit, hè, en zoveel essentiële functies uitvoert van de lever, de longen, hormoonafscheiding, de nieren, kan de foetus ook groeien. Dus ja. Ik wou nog even weten, want je zei net, in het Westen hebben wij daar weinig belangstelling altijd voor die placenta. Is daar een verklaring voor? Ja, ik denk omdat we in het Westen zo gefocust zijn op individualisme. Dus wij kunnen eigenlijk niet goed denken dat mensen verbonden zijn, uit elkaar voortkomen, in relatie tot elkaar bestaan. In veel andere culturen wordt natuurlijk die relationaliteit veel meer begrepen en bevestigd. En in het Westen denken we vooral over mensen als individuen. En dan is de placenta een soort van probleem of een impasse. Ja. Dus hij wordt een beetje genegeerd. Wat waren de reacties op die tentoonstelling? Want het is best heftig. Want jij maakt sowieso vrij vlezige kunst. Hè? Dat is misschien goed om te zeggen. Maar het is keramiek, het is hard. Ja, wel echt heel gemengd. Ik heb zeker in het begin was het echt zo'n beetje van, oh my god, wat verzin jij nou weer? Het gewoon een beetje geschokt. En ja, het is wel, het blijft denk ik gewoon. Ik vind het zelf wel heftig, omdat het inderdaad, wat Rodante zei, het is, want wat jullie ook zeiden, het is in onze maatschappij niet zo gebruikelijk om daar überhaupt op te focussen. Maar goed, wat zijn de reacties dan? Vinden mensen het ook een beetje eng? Ja, ook wel eng. Maar wat ook leuk is, wat ik echt voor mij echt heel bijzonder vind, is dat veel mensen de behoefte hebben om de keramieken aan te raken. En dat is voor mij eigenlijk heel mooi, omdat daarmee juist het publiek ook echt betrokken wordt bij de kunst. Kwamen er nou voornamelijk vrouwen kijken of niet? Nou, het valt eigenlijk mee. Maar die plek van de galerie is ook een plek waar echt heel veel mensen binnenkomen. Dus dat is heel leuk. LDSM, hè, was het? Ja, precies. Ja. Een Anderson Fuse, dat is bovenin. En daar heb je ook veel mensen die eigenlijk gewoon toevallig voorbij komen. Maar dat is juist heel leuk. Maar is die tentoonstelling bijvoorbeeld, gaat die ook nog naar een andere plek? Want ja, ik hoop het. Ja, ik ben nu aan het kijken. Er is een collectie in Engeland, de Birthright Collection. Dat is een heel mooie collectie. Of zij misschien iets willen van een placenta. En ik ben ook aan het kijken bij ziekenhuis. Waar zijn die daarvoor? Collecties. Ja, ik heb gemengd. De eerste reacties die ik kreeg was, we willen helemaal niks wat met het menselijk lichaam te maken heeft. Omdat, bij een ziekenhuis? Ja, omdat patiënten dat aanstotend kunnen vinden of negatieve associaties hebben. Maar ik heb ook wel een paar positieve reacties gekregen. Dus ik ga nu kijken. Het lijkt me wel echt fijn om het echt op een plek te plaatsen waar het betekenisvol is. Ja. De mensen wilden dat keramiek dus aanraken. Ja. Maar die workshop, daar kan je dus, vanmiddag is het, hè? Ja. Daar kunnen mensen dus echte placenta's aanraken. Zeker, Hoe zijn jullie eraan gekomen? Nou, we hebben ze verzameld de laatste weken. Dus, je kan ze gewoon ophalen. Nou nee, we hebben de ouders steeds gevraagd. Mogen we, als jullie niks willen met de placenta, hè, omdat veel mensen gooien hem weg, mogen we hem dan gebruiken voor de workshop? Dieren eten hem vaak op, hè? Precies, ja. En want mensen ook. Hele goeie, mensen ook. Sommige culturen eten een stukje van de placenta. En toch een koek, hè? Ja, en nu hoor je natuurlijk soms wel dat mensen capsuleren of zo. Maar deze ouders waren zo vrienden. Wacht even, capsuleren? Ja, dan maken ze er eerst een soort, ze drogen hem eerst en dan doen ze hem in capsules, dus als een soort pilletjes. En dan slikken ze die. Wordt gedacht dat het gezond is. En? Is dat ook zo? Dat is niet bewezen, maar. Maar u had het over eerbied en dat we eigenlijk er meer stil bij moesten staan, ook op een soort bijna spirituele manier. Wat vind je er dan van als mensen het aan de hond voeren? Ja, ik denk dat het prima is. Dat is natuurlijk ook het leven wat weer voortgaat in een ander leven. Dus misschien eerbiediger dan dat je het weggooit. Ja. Dus in die zin lijkt dat me. Maar er zitten hele goede voedingsstoffen dus in. Ja, dat schijnt. Daarom eten dieren ze ook op. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, Farah? Ja, ik vind het eigenlijk ook alleen maar leuk. Ik hoorde laatst van iemand uit China dat zij was meteen van, oh ja, als je het aan de hond geeft, dan gaat de hond meteen een betere relatie met de baby hebben. Dus ik weet niet of dat algemeen in China een idee is, of dat gewoon bij deze persoon. Maar ik vond het een heel leuk idee. Dus in China ook nog honden werden gegeten. ik vind het leuk wat Rodante zegt. Inderdaad, gewoon überhaupt als je er iets mee doet, toch? Als je het aan je hond geeft en je houdt van je hond, dat is toch ook eerbetoon? Ik weet niet, het is gewoon voor iedereen. Maar ik vind het gewoon echt heel belangrijk wat jij eerder zei, Rodante, ook over dat de placenta soort van een symbool is voor de grens tussen mensen. En dat cultureel gezien heel erg verschilt hoe poreus die grens is. Waar ik begin en jij eindigt of andersom. Ik probeer me wel voor te stellen hoe het voelt.

Dit was ook een geweldig boek, dit toch? Dit was een geweldig boek. Dus ja, de Libris heeft het verstand gebruikt. Toch mooi. Ik heb een paar boeken meegenomen. Ik heb als eerste een herinterpretatie in romanvorm van de Odyssee meegenomen. Van Claire North. En dat heet Ithaca. Het eerste deel van haar trilogie over Penelope. De vrouw van Odysseus. En dit is net vertaald. En ik heb twee boeken meegenomen. Twee kloeke boeken van de Oostenrijkse schrijver Robert Menas. Het ene is al eerder uitgekomen, maar dat heb ik erbij genomen, want ze horen bij elkaar. Dat heet De Hoofdstad en de tweede heet De Uitbreiding. En met dat soort titels moet je natuurlijk meteen aan de Europese Unie denken. En daar gaat het ook over. Het is eigenlijk de Europese Unie in romanvorm. Twee dikke titels van deze Oostenrijker. Nou, dat allemaal rond 10:30. Verder in dit uur van Nieuwsweekend, Robert Blokland. Die doet voor de 20ste keer verslag van het filmfestival in Cannes. Een soort persoonlijk jubileum. Over een kwartier gaan we nog meer slingers ophangen. Dit keer in het Rietveld-Schreuderhuis, dat 100 jaar bestaat. Maar we beginnen met worstelen, weer bovenkomen en jezelf bevrijden. Ja, het verschijnen van haar debuutroman Ik ga leven betekende ook een definitieve breuk met haar familie. Lale Ghul schrijft hierin kritisch over haar islamitische opvoeding. Het boek brengt haar bekendheid, geeft haar vrijheid, maar tegelijkertijd komt ze op straat te staan zonder familie en vrienden en krijgt ze uit alle hoeken van de samenleving kritiek en bedreigingen te verstouwen. Die storm en hoe ze daar een weg uit weet te vinden in haar eentje, bijna in haar eentje, beschrijft ze in haar tweede boek en dat heet Ik ben vrij. Goedemorgen, Lale. Goedemorgen. Ja, vrijheid, hè, is heb je lang getwijfeld van ja, het was zo'n enorme storm en zoveel narigheid, moet ik toch wel weer een tweede boek schrijven? Ja, heel lang. Het is maar dat mijn uitgeverij het niet opgaf en achter me aankwam. Maar Spijkers, die zei, hup, schiet op. Ja, die had ook een pittig gesprek met me op een keer op zijn kantoor. En toen zei hij van, Lale, wat ben je nou? Ben je nou een schrijver of ben je dat niet? Dus bepaal dat voor jezelf. En ik vind het prima als je niet wil schrijven, maar dan ben je geen schrijver meer. Vond ik wel een goeie van hem, of niet? Ja, het heeft me wel geholpen. Bij de een helpt het niet en bij de ander wel. En bij mij helpt het altijd wel zo'n gesprek, dat iemand me even op mijn plek zet en dat ik dat even moet, dat ik er even over moet nadenken. Je beschrijft dat ook in het boek, hè, deze scène. En je beschrijft ook hoe je eigenlijk in een soort lethargische toestand terechtkwam na dat boek. Het was aan de ene kant een enorm succes, maar aan de andere kant was je er helemaal door uit het veld geslagen. Je beschrijft dat je alleen nog maar op de bank zit te Netflixen met een fles wijn en vies eten. Of, ja, toch? Ja. Ja. En dat je dacht, hoe kom ik hieruit? Ja, klopt. Ik wilde ook alles behalve weer over mezelf schrijven of weer over mijn achtergrond of weer mijn familie erbij betrekken of de islam. Want ik dacht, ja, dat voelt voor mij als een trap nageven. Want ik had geen contact meer met mijn familie. Dat heb ik al 3 jaar niet. En zij willen niks meer van mij weten. En zij schamen zich eigenlijk kapot voor alles wat ik zeg en doe. Ook in mijn columns in het Parool, waar ik al 3 jaar voor schrijf. Als ik het bijvoorbeeld een keer opneem voor Lenny Koer, dat pro-Palestina mensen haar concert niet moeten verstoren, dan schaamt mijn familie zich weer kapot voor die mening van ze mij. Ze lezen het wel? Ja, ze horen er vooral over. Ze hebben zelf geen krantenabonnement, hoor. Dat denk ik niet. Maar het zijn vooral anderen die hun erop wijzen van, ja, heb je nu weer gezien wat je dochter schrijft? En elke keer voelt het voor mij alsof ik zo'n trap nageeft, terwijl dat niet mijn bedoeling is. Nee, je beschrijft in het boek ook op het eind, tenminste, ik ga er maar vanuit dat alles echt gebeurd is in het boek. Er staat geen roman op de cover. Nee, dus klopt. Dat je nog een keer probeert om een soort verzoening te bewerkstelligen. Ja, mijn zusje eigenlijk was voor je zusje die jonger is en je denkt, ja, die haar tref ik eigenlijk het hardste. Ja, klopt. Mijn zusje heeft er heel veel onder geleden, onder mijn eerste boek, de afgelopen 3 jaar. En daar voel ik me heel schuldig over, want zij was 10 toen het uitkwam. En zij zat op een islamitische basisschool en op een Koranschool in het weekend, waar ik ook op heb gezeten, waar ik in mijn boek over schrijf, waar ik op tv over heb gesproken. En ik was even vergeten dat zij natuurlijk continu dan, zij is haar eigen identiteit eigenlijk verloren. Zij is het zusje van, overal waar ze komt. Zelfs haar docent hebben haar de klas gehaald destijds van, is dat jouw zus op tv? En wat vind je er nou van dat ze dat allemaal zegt? Ja. En hoe ga je ermee om? En ja, dat ze gewoon het gevoel kreeg van, ik moet er iets slechts van vinden, want iedereen om me heen doet alsof mijn zus de duivel is. Zij zit er gewoon heel erg tussenin. Nee, niet eens tussenin. Op een gegeven moment jij hebt ook geen contact meer met haar. Jawel, jawel. Maar dat is altijd. Zij neemt steeds meer afstand van mij. Toch wel. Ja, omdat zij vooral van iedereen om haar heen hoort dat ik heel slecht bezig ben met alles wat ik zeg en schrijf. En dan kan ze niet anders dan die mening aannemen. Omdat als zij daartegen ingaat, dan is zij ook een paria. Ja. Dan hoort ze er ook niet bij. Dus jij bent de schandvlek van de familie. Kan je zeggen. In je vorige boek beschrijf je dat je eerste boek uitkomt en dat je zo lang mogelijk denkt, ik ga het geheim houden. Misschien merken ze het niet. Wat eigenlijk een rare gedachte is. Maar dan stuurt de uitgeverij een doos met eerste exemplaren. En dan lieg je en dan zeg je, nee, dit is een project van school. Ik heb geen boek geschreven. Het is een scriptie, zei ik. Ja. Het is mijn scriptie. Ik moest er echt om lachen ook om die scène. Ik hoop dat ook goed is. Het is ook heel grappig. Ja, heel grappig is het. Maar wat er eigenlijk is gebeurd, is dat je heel lang een dubbel leven hebt geleid. Dat er twee Lales waren, tot het niet meer ging. En tot je dacht, nu moet ik ervoor uitkomen wie ik echt ben. Ja. En hoe ik er echt over denk. Ja. En wat er sindsdien gebeurt, is dat jij de prijs daarvoor betaalt. Mm-hmm. En dat er is geen weg terug. Nee, zeker niet. Heb je ooit de verleiding dat je denkt, oh, waarom heb ik dit gedaan? Was het niet rustiger in de oude situatie? Oh, dat idee heb ik heel vaak gehad. Vooral toen ik in de rechtszaal stond. Er zijn twee mensen hebben celstraf gekregen vanwege het bedreigen van mij. Eentje 1 jaar en die andere 6 maanden. En dat krijg je echt niet zomaar in Nederland. Dus die hebben het heel bond gemaakt. Voor een online bedreiging krijg je überhaupt geen celstraf in Nederland. En dat waren wel momenten dat ik dacht van, wat doe ik hier? Ik was ooit gewoon een anonieme student aan de VU. Ik kon gewoon over straat. Ik kon gewoon in elk café zitten. En niet zoals nu dat ik denk, oh, nou, ik heb een lezing in Rotterdam Centrum. Dat is te multicultureel. Laat ik daar maar niet naartoe gaan. Want dan kan ik niet over straat lopen. Die vrijheid heeft een prijs, kortom. Ja, in Nederland voel ik me niet meer echt onbevangen. Ik kom niet meer in multiculturele buurten of steden. Ik ben altijd eigenlijk in vrij witte wijken. Behalve als ik in Spanje ben. Ik ben vaak in Spanje en dan voel ik me, dat is de enige plek waar ik me, of buitenland is de enige plek waar ik me totaal vrij voel. Waar ik geen pet hoef te dragen of een hoed of een zonnebril. Omdat ze je niet kennen daar. Ja, omdat ze me niet kennen, inderdaad. Maar goed, op een gegeven moment beschrijf je dat je met je vriend in Spanje naar een soort paardenclub gaat. Ja. En, nou, een soort, het was een paardenclub. Een paardenclub, goed. Ja. Oké. Je oog valt op een aantrekkelijke zwarte man. Mm-hmm. En het eerste wat hij zegt is, ben jij die schrijfster in het Nederlands? Dat dacht ik. Moet ik weer hebben, hè? Ja. Ja, ik was vergeten dat de clubs in Spanje vooral Nederlandse muziek draaien. En Nederlandse DJ's zijn wereldwijd echt heel populair. Ja. Dus die kom je overal tegen in clubs. Ja. Ik snap dat wel, die parenclub. Als je zo lang kuis hebt moeten leven, dat je dan nu denkt, oké, nu trossen los. Weet je wel, nu ga ik ook gewoon alles doen wat Allah verboden heeft. Want het kan eindelijk een keer. Ja, nou ja, ik ben ervan teruggekomen. Ik leid op dit moment een heel saai en burgerlijk leven. Maar ik had gewoon even die periode nodig om te kijken van, ja, wat vind ik er nou van en is dat wat? Ik had heel erg de drang om te denken van, om de grenzen van de vrijheid op te zoeken, zeg maar. Om alles te doen wat God verboden heeft eigenlijk. En ik dacht dat ik daarin de enige was. Maar er zijn nu heel veel mensen die mijn boek inmiddels al uitgelezen hebben. En die sturen mij berichten op Instagram. En dat zijn mensen die ook een hele orthodoxe opvoeding hebben gehad, zoals ik. En die zeggen, ik had precies hetzelfde. Ik heb ook dat allemaal gedaan. Ik ben ook heel vaak dronken geweest, uit geweest. Seks met iedereen gehad. En daar ben ik ook van teruggekomen. Maar ik had het wel nodig om even te kijken, ja, om gewoon de grenzen op te zoeken. Dat is wel interessant van die brieven. Want dit is een soort verzwegen probleem. Jij krijgt heel veel mail, heel veel reacties van mensen die zeggen, ik zit in die situatie, ik zat in die situatie, ik durf niet wat jij doet of ik zou het wel willen. Ja. Dit is een groot en nagenoeg verborgen probleem van mensen die in een orthodoxe jeugd leven en er niet uit durven. Ja, zeker. Het is ook echt een heel groot probleem. Dat is nu mij wel duidelijk, want ik krijg zoveel mail, dat is niet te geloven, op LinkedIn, op Instagram, op Twitter, dat is via mijn uitgeverij. En dan denk ik van, ik wist niet dat het er zoveel waren. Op een gegeven moment had ik het idee dat ik een soort uitzondering was, maar dat is helemaal niet zo. Maar publieke bijval krijg je niet heel veel. Nee, maar dat durven ze niet. Omdat ze dan, zelfs als ik hun berichten deel en hun namen wegkras, zeggen ze van, ja, ik vertel waar ik woon of er zijn te veel details. Kan je dat bericht weghalen van je Instagram story? Want dan slaat mijn broer me in elkaar. Dus daarmee laat ze jou in zekere zin in de steek. Ja, privé. Ik wil daar niet over oordelen, maar je staat publiekelijk alleen, terwijl fluisterend iedereen zegt, je hebt gelijk. Ja, klopt. Maar dat irriteert me dan ook. Want dan denk ik van, waarom steun je me niet publiekelijk. Maar dat heb ik met meer mensen, hoor. Niet alleen maar met mensen die bang zijn voor hun broer om in elkaar geslagen te worden. Ook gewoon met bekende mensen, bekende schrijvers en columnisten. Altijd sturen ze me een privébericht, maar openlijk zeggen ze nooit iets over mij. En dan heb je het over het verraad van de progressieven, zoals je dat noemt in je boek. Ja, nou ja, ook heel veel. Daar ga je behoorlijk tegen tekeer. Tegen witte mensen, hè, die kritiek op jou hebben. Mag ik even een heel klein stukje voorlezen? Mm-hmm. Ja? Je zegt dan. Ik ben namelijk geen buitenstaander. Ik ben Lale Goel, wier ouders als analfabete gastarbeiders in Amsterdam-West zijn gevestigd en geboren zijn in de bergen van Anatolië. Wie de fuck zijn die haters dan om mij te vertellen dat ik geen mening mag hebben over de cultuur waar ik notabene in opgegroeid ben? En dat zijn voor een deel juist witte, blonde mensen die dat tegen mij zeggen. Die moeten al helemaal hun waffel houden. Die hebben nul recht van spreken. Zelf genieten van de geneugten van een vrije, moderne cultuur. En mij de mond willen snoeren omdat ik rechts zou zijn met mijn progressieve mening. Scheid toch uit, die zijn nog het allerergst. Erger dan de booslims. Ja, klopt. En dan denk ik, nou, je treedt flink van leer. En toen dacht ik, van, volgens mij is dat ook een kenmerk. Maar als het niet klopt, moet je maar zeggen, hoor. Van iemand die heel streng is opgevoed. En als die dan een andere mening krijgt, dan wordt hij daar ook weer best wel streng in. Nee, ik vind mezelf dus niet best wel streng. Kijk, ik doe niks anders dan de emancipatoire beweging in de christelijke en de Joodse gemeenschappen. En ik ben de enige op dit moment, de enige vrouw in de Nederlandse literatuur die dat geluid een stem geeft. Maar toch moet ik dan het zwijgen opgelegd worden of zo. Ik weet niet wat die mensen willen, want het enige wat ze doen is proberen een etiket op mij te plakken van rechts of emotioneel incontinent, of die moet eerst uitrazen. Maar ik ben volgens mij echt in mijn tweede boek vooral de mildheid zelf. Dus ik snap dat niet. Nou, maar er zit ongemak in. Zo mild klonk dit toch niet? Valt mee, toch? Ik bedoel, het is geen... Er zijn echt boeken geschreven die veel harder met een gestrekt been. Ik vroeg mij af, heb je voorbeelden in de Nederlandse literatuur? Dat je denkt, ja. Ja, sowieso. Sowieso iedereen die over een orthodoxe achtergrond schrijft. Van Jan Siebeling tot Maarten het Hart, tot Reven. Ik kan dat heel erg waarderen. Maar ook een grappenmaker als Joep van het Hek, die christenen in tiltkoppen noemt in een zaaltje en dat iedereen lacht. Ik kan daar gewoon van genieten, omdat dat alleen in Nederland kan, denk ik. Ik denk dat het ongemak zit van die reacties waar je aan refereert. Dat een hoofddoekje is een soort links symbool geworden. Een symbool van inclusie. Ja. Maar daar zit natuurlijk een enorm ongemak in. Mm-hmm. En dat ongemak is dat die inclusie weer andere mensen uitsluit. Ja. En dat mensen uit die groep die ook aanspraak willen maken op de grote inclusieve vrijheid, daarmee verraden worden. Ja. En daar zit het ongemak. En de snelste manier om dat ongemak te baas te worden is jouw aanval en zeg, jij speelt Wilders in de kaart. Ja. Maar ik snap dat niet, want je kan toch best zeggen, wij gaan die gemeenschap beschermen voor de aanvallen van extreemrechts en van Wilders. Zij hoeven niet terug naar hun eigen land. Ze zijn net zulke Nederlanders als wij en ze horen er helemaal bij. Maar er zijn misstanden in die gemeenschap, zoals dat je geen homo mag zijn of dat je als vrouw onderdrukt kan worden. En niet dat de meeste moslims niet de gelijkheid van man en vrouw onderschrijven. Dat kun je toch best zeggen. Dat is juist. Dat je niet in een kramp schiet, zeg maar, als het aankomt op kritiek. Dat is ook juist mooi en eerlijk. En dat weet de rest van Nederland ook. Waarom heeft heel Nederland op de PVV gestemd? Is dat zomaar of zo? Of zien ze bepaalde dingen en merken ze bepaalde sentimenten in die gemeenschappen waar ze het niet mee eens zijn? Namelijk dat ze sommige dingen van bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting niet onderschrijven en dat soort dingen. En dat ze bang worden van die ideeën en dan denken, nou, laat ik maar Wilders stemmen, want die zegt er tenminste wat van. Het zou juist heel goed zijn als progressieve mensen dat ook juist die boodschap geven van, nou, wij letten ook op die misstanden. Het is als ze niet uit alleen die kramp maar komen. Ja, het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. We hebben inderdaad mensen in onze samenleving die conservatieve ideeën erop nahouden, die de meeste Nederlanders niet meer hebben. En daar moeten we wat van zeggen. Dat zou juist heel goud eerlijk zijn en vernieuwend. En dan zullen ook veel meer mensen links stemmen. Echt waar. Want die droom van alles kan naast elkaar bestaan, daar geloof je eigenlijk niet zo in. Sorry? Nou ja, dat is heel lang de droom geweest. De multiculturele samenleving en iedereen kan samen door één deur en achter één gelooft in die en de ander gelooft niet. En dat kan allemaal samen. Jij schetst in je boek eigenlijk een beeld van, joh, dit is helemaal niet de praktijk. Zo werkt helemaal kijk, niet. Nederland is super gesegregeerd. Dat blijkt ook uit een recent onderzoek van CBS. Wij zijn parallel aan elkaar aan het leven met groepen. De meest gesegregeerde groep was volgens mij de rijke, hoogopgeleide Nederlander. Ja. Maar ook die leven allemaal in hun eigen bubbel. Ja, precies. Ja. Maar ook de moslims. En wat we dan krijgen, er zijn ook bijvoorbeeld amper gemengde huwelijken. En toppunt van integratie is sowieso een gemengd huwelijk. En als je ziet dat dat nauwelijks gebeurt tussen groepen, dan weet je al dat ze parallel aan elkaar. Nou ja, als ik lees hoe jouw ouders daar tegenover stonden, dat was gewoon absoluut uit den boze dat jij met een blanke jongen thuis zou komen. Absoluut, maar dat is over de gehele linie wit, zo. Moet je zeggen, ja, maar daarin zijn mijn ouders absoluut geen uitzondering. Dat is over de gehele linie zo. Of je nou Marokkaans bent of Turks, liberaal gelovig, streng gelovig. Je kan nooit met een niet-moslim man thuiskomen. Het gebeurt wel. Maar nee, amper. Amper. Kijk maar naar de cijfers. Er zijn geen gemengde huwelijken. Hmm. Wel tussen Surinamers en Nederlanders of Indo's en Nederlanders, maar niet tussen moslims en Nederlanders. Ja. Hoe gaat het leven zonder religie af? Want dat is nog een hele kwestie die ook altijd terugkomt bij Siebelink en Maarten het Hart en zo. Van, ja, je hebt ineens geen programmaboek van het leven meer. Je bent ineens. Je hebt zeg maar de vrijheid gevierd door alles te doen wat God verboden heeft. Ja. Nu leef je heel kuis. Hmm. Vind je het eigenlijk moeilijk om zonder een ideologie of een leer te leven? Ja, het voelde voor mij echt wel alsof ik in een soort zwart gat viel. Want ik heb altijd niet beter geweten dan dat er een God is. Ik heb ook altijd voor het slapen gaan gebeden. Ik heb urenlang met God zitten praten. Altijd al heel mijn leven. Tot aan mijn 16e, 17e, toen het kaartenhuis een beetje in elkaar begon te vallen. Maar ik heb ook altijd 5 keer per dag gebeden bijvoorbeeld. En elk jaar een maand lang de Ramadan gevast. En ik heb een hoofddoek gedragen tot mijn 22e. En ik heb alle regels gevolgd. En ik ben altijd naar de moskee gegaan elke vrijdag. Kun je daar niks van bewaren? Ik ben nog steeds een beetje aan het zoeken van wat vind ik nou de mooie aspecten van religie? En wat vind ik onderdrukkend? Dat kan wel, hoor. Ik ben gereformeerd opgevoed. Ik geloof niet meer. Maar het is niet zo dat ik daar alles van helemaal heb weggedaan. Ja, inderdaad. Dat zijn cultuurchristenen, toch? Dus dat ze, dat ze wel bepaalde cultuur, dingen... Mohammedanen of cultuur moslims, bestaan die? Nee, nog niet dus. Ik wil dat er een soort voorhoede op staat. Ja, precies. Ik ben daar ook een beetje mee... En dat bedoel ik ook met dat fragment wat je net hebt voorgelezen. Ja. Ik ben eigenlijk iemand die dat van binnenuit wil hervormen. Ik wil mede bepalen hoe wij religie zien in de moslimgemeenschap. En dat hoeft niet allemaal zo dogmatisch en orthodox. Maar dat is wel zo, omdat... Ja, elke keer als er iemand opstaat in die landen en zegt, nou, ik ben een schrijfster of een filmmaker die het anders wil, dan worden ze meestal doodgeschoten. Dus ja, dat elke keer als er een voorhoede opstaat, wordt dat kalt gesteld, zeg maar. Maar het is wel een mooi idee om verder over na te denken, vind ja. ik. Ja. Dankjewel. Lale Goel. Graag gedaan. Ja, ik ben vrij. En het ligt al in de winkel. Ik heb het ook al gezien op het station. Dank je. Het is al 100 jaar modern en staat nog altijd te boek als het wonder van het nieuwe wonen. Een jubileum. Het Rietveld Schreuderhuis in Utrecht ontstond toen Truus Schreuder en Gerrit Rietveld samen besloten een nieuwe woning te ontwerpen. En sinds 2000 is het ook UNESCO Werelderfgoed. Nathalie Dubois is conservator van het Centraal Museum. Ja, veel mensen hebben wel een beeld, maar het is denk ik ook leuk om het te beschrijven. Wil je dat voor ons doen? Ja, zou ik doen. Ik merk, ik moet nog even omschakelen naar jouw verhaal. Wij moeten dat de hele tijd. Ja. maar ja, stappen we even een hele andere wereld in. Inderdaad. Nou, van verlichting naar lichtval, dat kan wel, toch? Het Rietveld Schreuderhuis, ja, je moet je voorstellen, ooit 100 jaar geleden stond het aan de rand van de stad Utrecht. Het was het allerlaatste huis van de stad. Je keek uit over het polderlandschap, over de natuur. En daar werd naast een rijtje huizen, wat eigenlijk al heel modern was, wat net was gebouwd, werd een soort hele grote witte blokkendoos gebouwd. Of heel groot, werd een witte blokkendoos gebouwd. Waar aan alle kanten delen uitsteken. Een balkon steekt uit, balken steken uit. In verschillende kleuren grijs, wit, maar ook in de primaire kleuren geel, rood en blauw. En eigenlijk was het alsof er een UFO geland was aan de rand van Utrecht. Daar geef ik vaak het voorbeeld. Het verschil was natuurlijk gigantisch met al die andere huizen. Ja, maar ook met die tijd. Ik vertel vaak bij rondleidingen dat je je dan moet voorstellen dat er amper een auto door die stad of door die straat reed. Dat de vrouwen veelal lange rokken aan hadden. Mannen heel vaak hoeden en stokken. Ik heb zelfs geleerd dat de ambulance die kwam, dat was dan een kar met paarden. Dus in die tijd moet je je dat huis voorstellen. Dan was het enorm vrijgevochten, vooruitstrevend. En gisteren had het ook gebouwd kunnen worden. Het voelt nog steeds maar. Wat het gekke is dat mensen die in een rietveldhuis wonen, er zijn meer die erop lijken, die zeggen dat het heel prettig wonen is. In tegenstelling tot sommige andere architecten uit de architectuurgeschiedenis, dat ziet er heel mooi uit, maar dat woont niet lekker. Wat maakt het dat zo'n huis ook lekker woont? Ja, ik kan me voorstellen, zeker voor het Schreuderhuis, dat is eigenlijk heel bijzonder. De meeste architecten ontwerpen van buitenaf. Dit huis hebben Schreuder en Rietveld van binnenuit ontworpen. Ja, van binnen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Van binnen naar buiten ontwerpen? Nou, dat je bedenkt, hoe wil ik leven? En dat bedenk je eerst. Dus hoe wil ik daar zijn? Wat vind ik belangrijk? En vanuit die functies, ik ga je die functies daarna, ja, een beetje lastig woord, maar een soort van afschotten. Ja. Beperken, die ruimte begrenzen. En dan heb je een huis, zou je kunnen zeggen. Maar je bedenkt eerst, hoe wil ik leven? En wat ze bedachten, ze willen bovenleven, dicht bij de elementen, bij de natuur. Dicht bij elkaar. Dus daarom zitten er geen muren in de bovenverdieping. Hè. Er zijn schuifwanden en je kan het huis helemaal open en dicht. Meestal een architect misschien eerst aan de buitenkant begint. Hoe ziet het eruit? Ja. En dan van, hoe ga ik het indelen? Precies. Ja, en hier is echt vanuit dat leven gedacht. Dus het moet licht zijn, het moet handzaam zijn. De ruimtes die moeten prettig zijn. Het moet lekker aanvoelen. Maar het is ook heel praktisch. Er zit bijvoorbeeld een luik in voor bezorgers. Ja. Lang voor de e-commerce hadden zij al bedacht van ooit komt er een DHL-bezorger en die wil dat pakje kwijt. Ja, die kan het gewoon bij het luikje zetten. Inderdaad, eigenlijk is het heel erg op de toekomst gericht gebouwd al. Dus er zitten allemaal snufjes in, waaronder zo'n luik. En dan was er een spreekbuis boven. En dan kon er gesproken worden met de melkboer die daar stond. Of inderdaad, als er iets bezorgd werd of de wasserette kwam. Heel erg gericht. Voorlopen van de afwasmachine? Ja, dat is eigenlijk ook heel bijzonder. Ik heb me laten vertellen, er was een bordenwasmachine in dat huis. Ik weet niet hoe dat werkt, maar er is een foto van. Het is een soort groot apparaat. Ik stel me voor dat je er een stapel borden in zet. Lijkt me ook best wel veel gedoe overigens. Maar en dat hij dan automatisch wast. En het verhaal is dat de leverancier van die bordenwasmachine die dacht, hé, daar woont een heel modern iemand. Daar geef ik mijn bordenwasmachine aan cadeau. En dan komen er allemaal moderne mensen over de vloer. En die denken, hé, dat wil ik ook wel. Dus dat is eigenlijk hele goede marketing. Er kwamen ook hele beroemde kunstenaars van andere landen over de vloer, hè, om te kijken. Ja. Ik zag een foto met Ellen Lisitsky. Ja, en Mart Stam kwam over de vloer. Truus Schreuder heeft later op late leeftijd ook wel lijstjes gemaakt wie er kwamen. We hebben een gastenboek. Ik weet even niet alle namen hoor, maar dan zie je in de jaren 50 dat er, nou, in 3 weken staan er een paar pagina's vol met wie allemaal dat huis bezochten. En kaartjes van schoolgroepen, van mensen die zeggen, oh, mag ik alsjeblieft een keer binnenkijken. En toen woonde zij daar al die tijd zelf nog? Ja, ze heeft er vanaf dat het gebouwd is tot haar dood in 85, ze heeft er 60 jaar gewoond. Truus Schreuder. En dat was de vriendin van Rietveld. Ja. Rietveld had nog een gezin. Ja, toch? Rietveld was getrouwd, had 6 kinderen. En eigenlijk voor, wat ik me heb laten vertellen, voor de bouw van het huis is de vonk al overgesprongen. En hebben ze samen dit huis gebouwd. En hebben ze ook samen in het huis gewerkt. Onder in het huis hadden ze een architectenbureau met z'n tweeën. En vond mevrouw Rietveld dat goed? Weet ik niet. Dat weten we niet. Maar ook in dat opzicht heel modern voor zijn tijd. Zeker, ja. En in 1957 overleed zijn echtgenote. En toen is hij bij Truus Schreuder gaan wonen. Dus ze hebben nog 7 jaar tot zijn dood in het huis gewoond. Het was zijn eerste huis. Hij begon als meubelontwerper. Hè. Dat weten de meeste mensen waarschijnlijk ook wel. De beroemde Rietveldstoelen. Maar het was cruciaal in zijn ontwikkeling, denk ik. Ja, ik denk, zij gaf hem ook de kans. Zij is eigenlijk de belangrijkste, geloof ik. Ja, we leren steeds meer over haar. Ja. En ik zeg wel altijd, zonder haar was het nooit gebeurd. Zonder hem ook niet, ze had hem ook nodig. Hij was meubelmaker. Zijn vader was meubelmaker. En hij was eigenlijk heel traditioneel opgevoed. Heel gereformeerd gezin. Zij kwam uit een heel katholiek gezin. Ze hebben zich allebei vrijgevochten. Hebben elkaar gevonden in het nieuwe, in het andere. En eigenlijk zich niets aangetrokken van wat anderen ervan vonden. En samen dit ontworpen. En vanuit die, hij was dus geen geschoolde architect. Zij ook niet. Wat was zij dan? Zij had een hele klassieke, zeg maar, nette meisjesopvoeding gehad. Met even in Londen gezeten bij een gezin in Hannover. Apothekersopleiding. We weten daar eigenlijk niet heel veel van. Maar vanaf het moment dat ze dat huis hebben neergezet, noemt zij zich binnenhuisarchitect en architect. En dat zien we in het telefoonboek staan. We weten er ondertussen heel veel van. Jessica van Geel heeft de biografie over Truus Schreuder geschreven. Hè? En we zijn nu ander boek aan het maken over het huis. Ja. Dus we leren steeds meer. Maar ze stonden samen in dat telefoonboek. Ze stonden samen als architect genoemd onder bepaalde tekeningen in tijdschriften. Dus zij was ook architect en binnenhuisarchitect. Staat het nog in goede doen eigenlijk? Ja, kieren, scheuren, barsten? Is het aan het verzakken? Hoe staat het ermee? Het gaat ongelooflijk goed met het huis. En mensen zeggen wel eens bij Rietveld lekt het altijd. Nou, dat heb ik zelden gezien. Ooit wel, toch? Het is een tijd in verval geweest, volgens mij. Ja, nou, toen mevrouw Schreuder de laatste periode van haar leven woonde, zie je wel dat er wat minder onderhoud werd gepleegd. Maar ze heeft heel verstandig het in een stichting ondergebracht. En na haar dood is het gerestaureerd. En nu zorgen wij met het Centraal Museum er heel goed voor. Het is net weer geschilderd. Voor het jubileum hebben we de gevel weer geschopt. En het ziet er heel goed uit. En het is 100 jaar. En jullie zijn dus een boek bezig. Een leuke biografie van dat huis dus. Ja, het wordt nu eigenlijk een beeldbiografie van het huis. Ook natuurlijk wel met veel tekst. Maar vooral ook heel veel foto's. Er komen iets van 1500 foto's in. Waar je door de geschiedenis van dat huis kan gaan. Nee. Eigenlijk vanaf het lege muurtje waar het tegenaan werd gebouwd. Totdat het als museum openging. Ja, en je kan er ook nog heen, hè? Zeker, ik ben er wel eens geweest, maar jij bent ook wel eens, denk ik. Ja. Je moet wel slofjes aan. Ja, je moet slofjes aan. Je moet reserveren van tevoren. Dagelijks staan er teleurgestelde mensen voor de deur. Oh. Ja, morgen is de Utrecht Marathon. Dan kunnen 10.000 mensen er langs rennen en het zien. Oh, dus komen dan, langs. Dat is leuk. Ja. Oké, dankjewel. Nathalie Dubois van het Centraal Museum in Utrecht. Ging dus over het iconische Rietveld-Schreuder-huis. Dat 100 jaar bestaat. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Onze Facebookpagina hebben we ook nog. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Mr. B repeats, life got tricks but it treats too. All my ancestry, yo, I see you. Y'all live through me, so I'ma live through you. Continue this beautiful cycle. History, yo, it's fine to enlighten you. How much been decided for you? You don't know, so you just go. As far as you can go, go slow. Hey yo, know this, I've noticed what it is about those links. Separating real from the fake and bogus. Sitting at the dock of the bay like Otis. We just slide through this thing called life. Everything gonna be alright as you stay true to the path that's inside. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Repeats. What if I never went and smoked that first spliff? What if I never gave Sam that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went and heard Berg's first demo? Gave him a call to the crib. Would I still be known as the fellow? Rolling with the dude with a cello? What if these questions arise as I look in my eyes and I see my own surprise? Wondering what path lies before me. Probably the same as the ones before me. And I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how I'm proud I be. Go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. Mr. B repeats. As the newborn starts to breathe. As the window starts to grieve, seems like Mr. B repeats itself all over. As the newborn starts to breathe, as the window starts to grieve, seems like Mr. B repeats itself. Philly en Perquisite met Mystery Repeat. Pete. Het is tijd voor de boekenrubriek Jeroen Vullings. Ik heb als eerste, go get him. Ik heb als eerste een boek in handen van Claire North. Dat is een pseudoniem van Catherine Webb, die vooral fantasy geschreven heeft. Nog jonge schrijver, Engels. En die heeft een boek geschreven dat heet Ithaca. En dat roept meteen een enorm belangrijke vraag op. Wat valt er nou zo'n bijna 3000 jaar later nog toe te voegen aan dat wereldberoemde epos van Homerus, de Odyssee, over Odysseus' lastige terugkeer naar zijn geliefde Ithaca? Je denkt dan eigenlijk niks, omdat dit nooit geëvenaard is. Maar als je dit boek leest, dan merk je veel. Er is heel veel aan toe te voegen. En dat zie je aan dat boek Ithaca van Claire North. Het is een herinterpretatie in romanvorm. Het eerste deel van een beoogde trilogie over Odysseus' vrouw Penelope. En het speelt 18 jaar eigenlijk nadat die mannen allemaal naar Troje zijn gezeild om daar oorlog te voeren. En onderwijl zit Penelope thuis. Dat is ook de rol die ze in de Odyssee heeft. Ze is eigenlijk vooral daar aan het wachten. Weven. Ja, en als ze dan een stuk geweven heeft, klopt, dan ja, dat, weer dat uit. Is geweldig. Daarmee is haar hele karakter eigenlijk al gegeven. Ze is aan het wachten en ze zit in een onmogelijke situatie. Want er zijn allemaal vrijers, zoals ze daar heten. Ja. Dat zijn allemaal trouwlustigen die het helemaal niet om Penelope gaat. Maar die het gaat om Ithaca. Ze willen dat rijk erbij hebben dat je krijgt als je met Penelope trouwt. Ze gaan uit van Odysseus dood. Dat doet Penelope niet. En waar jij het over hebt, Mieke, dat is natuurlijk, dat is briljant natuurlijk. Hè? Dat is, zij moet die vrijers aan een lijntje houden. Letterlijk aan een lijntje. Dus ze heeft dan bedacht dat ze een lijkgewaad voor Odysseus' vader, Laertes, alvast gaat maken. En daar is ze de hele dag mee bezig om dat te weven. En 's nachts haalt ze dat weer uit. Dus dat schiet geen millimeter op. Nou ja, wat grotesk verhaal, maar wel mooi. Dat zijn eigenlijk de kleine gegevens die Claire North in handen had om er wat mee te doen. Maar ze heeft een tweede troef eigenlijk. Hè. Ze heeft dat leven van Penelope dus eigenlijk ingekleurd en relief gegeven. Haar tweede troef is dat ze een verteller heeft die ook er niet zo... Die heeft wel een rol eigenlijk bij Homerus, maar geen gunstige rol. En dat is Hera, de vrouw van Zeus. Dat is in de Odyssee altijd een vrouw die heel naar wraak neemt. Daar heeft ze ook altijd wel reden toe, want Zeus die verwekt altijd de oppergod. Die verwekt altijd Makroos bij stervelingen, bij halfgoden, bij wie al niet. En daar bedient hij zich altijd van andere gestalten mee. Dus is voortdurend eigenlijk een stap daarna aan het zetten om wraak te nemen op die vermeende rivales van haar. En hier is zij de vertelster. En ze is eigenlijk tamelijk onzeker. Je leert haar ook op een andere manier kennen. En dus deze twee vrouwen geeft Claire North eigenlijk relief. Dat ze gekozen heeft voor Penelope als hoofdpersoon is niet uniek. Margaret Atwood heeft al eerder eigenlijk een prachtig, meer een essay geschreven over Penelope. En zij heeft daarmee dat perspectief geopend. En in haar kielzog, je kunt er ongeveer een boekhandel mee vullen. De laatste tijd heel veel. Ja, er verschijnt het ene na het andere boek van vooral Anglo-Saxische schrijfsters over vrouwen. Dat is het enige criterium. In de klassieke oudheid. In de klassieke oudheid. Ja. En ze hoeven ook niet allemaal heldinnen te zijn. Medusa vind ik bijvoorbeeld bepaald geen, niet een gezellig typeje. Je kijkt eraan en je bent versteend. Maar in ieder geval, Claire North heeft meer gedaan dan dat. Dus het is niet origineel dat ze Penelope gekozen heeft. Wel origineel dat ze als verteller Hera genomen heeft. Die dan toch als god, net als bij Homerus, moeten goden eigenlijk een beetje bewaken wat er op aarde gebeurt. De verhaallijn bewaakt. Maar zij heeft psychologie toegevoegd. En dat heeft ze ongelooflijk knap gedaan. Want als je de Odyssee leest, nogmaals, ik ben er dol op hoor. Maar het zijn eigenlijk allemaal sterke verhalen. Op het ongeloofwaardige af. Maar veel psychologie zit er niet in. En dat heeft North prachtig gedaan. Dat zit hem vooral in haar stijl. En daar wil ik wel een klein voorbeeldje van tonen. Dat is, ze schrijft al met heel veel metaforen. Dat is natuurlijk iets wat Homerus ook deed. Maar deze is van haar. De dageraad kruipt met roze vingers over de rug van Ithaca als een onbeholpen minnaar die aan lange rokken frunnikt. Nou, dat zit er al in. Daar moet je natuurlijk wel over nadenken. Maar iets waar je niet over hoeft na te denken is bijvoorbeeld een karakter. Een bijkarakter. Er is een oude voedster van Odysseus die nog rondloopt aan dat hof van Ithaca. En ja, iedereen heeft eigenlijk een hekel aan haar. Ze is ook overbodig geworden. Ze heeft geen functie meer. Dus al haar functies zijn een beetje afgenomen. Maar je kunt die vrouw ook niet wegsturen. En zij hangt daar dan rond, schrijft Kernhorst, als een vieze oude geur. Dus in deze sumiere woorden heeft ze eigenlijk een heel karakter eigenlijk al getoond van zo iemand. En dat doet ze voortdurend eigenlijk op de vierkante millimeter. Dus ze revitaliseert eigenlijk dat beroemde epos op die vierkante millimeter door dat op deze manier te doen. Thematisch is dit een boek over verlies. Dat wordt mooi uitgewerkt. Er komen ook meer personages in voor die wij kennen uit de epos van Homerus. Bijvoorbeeld Clytemnestra. Dat is de vrouw van Agamemnon die ze had er alle reden toe Agamemnon vermoorden. En die daarna op de vlucht moest voor haar kroost. Electra en Orestes. Als die haar niet zouden ombrengen, dan zouden die weer, het is allemaal realpolitieke, dan zouden die weer hun rijk verliezen. En uiteindelijk moet Penelope toch uit lijfsbehoud, Clytemnestra, het is een verre nicht, moest ze uitleven. Zij was bezig eigenlijk om haar eigen veiligheid te blijven garanderen. Maar ook die van haar zoon, en dat perspectief dat vult Clarendon ook heel mooi in, Telemachos. Die in de zoon in de oorspronkelijke Odyssee een prachtige rol heeft hoor. Eigenlijk de hoofdrollen worden daar vervuld door Odysseus en Telemachos. Zij was eigenlijk alleen maar bezig hem in leven te houden. Want als zij zou trouwen met een vrijer, dan zou waarschijnlijk binnen een week die zoon het leven laten. Onhandig om nog zo'n troonpretendent uit een eerdere verbintenis te hebben. Dus, en dat heeft die jongen allemaal niet door. Het is allemaal achter de schermen werk. Nou, dit was dus kortom een tractatie. Het leuke is dat in Engeland al een tweede deel is verschenen. House of Penelope. En in de zomer komt het derde deel uit. Dus ja. Ik raad deze uitgever aan, Orlando, om snel werk te maken van deze. Het is prachtig vertaald. Ja, ja, ik zal dat even noemen. Ja. Dat moet je altijd doen natuurlijk. Vind ik wel. Door Saskia Peterson Korte. Okay. Ik hoop dat zij zich kan vrijmaken om heel snel meer van haar te vertalen. We gaan door. Yes. Ik heb twee boeken meegenomen van dezelfde schrijver. Robert Menas. Het laatste boek dat net verschenen is, heet De Uitbreiding. Een boek dat eerder verschenen is in 2017 in Duits, in 2018 in Nederlands, maar dat hier geen aandacht heeft gekregen. Dat heet De Hoofdstad. En Robert Menas is eigenlijk de schrijver over de Europese Unie. En om maar meteen te beginnen met wat het hoofdpunt is. Hij slaagt erin eigenlijk om in die boeken, om Europa en om instituties die weinig tot geen passie eigenlijk bij de meeste inwoners van de lidstaten oproepen. Als je gewoon kijkt naar de Eurobarometer en zo. Om die met verbeelding, om die tot de verbeelding te laten spreken. En dat doet hij in spannende en wervelende literatuur die toch te denken ook geeft. Nou, meteen dat maar even te illustreren. In dit laatste boek, De Uitbreiding, is een nieuwe roman. Dan neemt hij de lezer mee naar een uithoek van Ravel. Rand van Europa, Albanië. En die uithoek die kan beslissend zijn voor het lot van het Europese project. Nou, hij baseert zich op iets wat echt gebeurd is. In 2019 heeft Albanië geprobeerd om bij de Europese Unie te komen. Dat is toen gestuit op een Frans en een Nederlands nee vooral. Er waren nog een paar lidstaten hoor, maar vooral Macron en Rutte vonden dat geen goed idee. En hij neemt ons dan mee eigenlijk naar het centrum van de macht in Albanië. Naar een paar personages. Namelijk de president van Albanië en zijn voornaamste adviseur. Beide zijn kunstenaar. De president is ook nog sportheld of sportkampioen geweest. En daar begint het. En die adviseur, die kunstenaar, die geeft dan advies hoe je dat nee moet pareren. En die zegt dan eigenlijk, je moet niet groot, je moet niet klein denken, maar je moet juist groot denken. Je moet ze een antwoord geven waar ze wel wat mee moeten. En wat hij dan doet is, hij zegt, je moet de Europese Unie dreigen met het territoriale voornemen om het land tot één groot Albanië eigenlijk te maken. Dus je moet eigenlijk zorgen dat dat je uitgaat van al die Albanese die in Montenegro en in Bosnië-Herzegovina en in Macedonië en Kosovo wonen, dat die allemaal erbij komen. Al die Albanese krijgen één stem. Het wordt een soort Balkanschengen. Dat is een krankzinnig idee natuurlijk. Maar ja, daar zijn die brave ambtenaren in Brussel niet op bedacht. Want daarmee ontwricht je dus eigenlijk al die andere lidstaten als je dit doet. Nou, dat is eigenlijk... Het is een heel politiek boek dus. Het is een zeer politiek boek. Maar ook wel een roman. Het is absoluut een roman. En daar ga ik het nu eigenlijk over hebben, hoezeer het allemaal een roman is. Maar eerst nog even, je hebt meteen al iets totaal futiels eigenlijk nodig om dat plan te bewerkstelligen. Hoe krijg je al die Albanese onder één paraplu? Hoe kan jij je als president van Albanië, een eigenlijk weggezet land, tot een soort verlosser van de Albanese maken? Dat doe je door een oude helm terug te vragen, die in een kunsthistorisch museum in Wenen ligt. En dat is de helm van een 15e eeuwse christelijke prins, Skanderbeg. En ja, daar komt bijna geen publiek op af. Maar dat is een man die ooit in 1444 de Ottomanen wist te weerstreven. En die zich later tot koning van Albanië liet kronen. En als je dat opzet, dan is dat een symbool waardoor ze kunnen zien, nou, dit is de man die we nodig hebben. Nou, dat leidt tot heel veel verwikkelingen. Zo ontvouwt het verhaal zich eigenlijk vanuit de Europese periferie. Het is een beoogde trilogie eigenlijk. Hè. Zijn nu twee romans uit. Er gaat nog een roman komen. En om even meteen dit boek erbij te betrekken, de hoofdstad, want het geeft er verschillen aan. Die hoofdstad, dat was een boek waarin nog uitgegaan werd dat alles bedisseld werd in Brussel, op een bepaalde manier. In Brussel vond alles plaats, daarom heet de hoofdstad. En in dit boek zie je al, een paar jaar later, wordt eigenlijk het lot van Europa gedicteerd vanuit die ravelrand. Hoe staat hij daar zelf in? Sorry dat ik je onderbreek, hoor. Maar heeft hij iets willen duidelijk maken? Heeft hij een mening? Ja, dat heeft hij. Maar tegelijkertijd blijft hij een romancier. Dus hij is daar gaan wonen. Hij dacht, ik moet gewoon over dit belangrijke onderwerp. Iedereen zegt dat het belangrijk is. Onze eigen Kees zegt het iedere uitzending. Ja. Het is belangrijk Europa. Maar hoe breng je het mensen aan hun verstand? Zeker met oog op de Europese verkiezingen nu weer. We weten nu al dat dat weinig sentiment oproept. Dus hij dacht, ik moet dat doorgronden. Hij is daar gaan wonen. En wat er dan gebeurd is, hij heeft dus heel veel leden van de Europese Commissie leren kennen. En hij was onder de indruk van hun idealisme. En hoe ze erin stonden. En tegelijkertijd kwam hij er ook achter dat er één grote discrepantie is. Er is iets wat onoverbrugbaar is in Europa. En dat is, aan de ene kant heb je de Europese Commissie mensen die dus voor een verenigd Europa zijn, voor integratie. Aan de andere kant heb je de Europese Raad, waar de belangen van de lidstaten worden gewaarborgd. En dan zo kom je geen millimeter verder. Hij is toen een roman gaan schrijven als een 19e-eeuwse roman. Hij heeft heel veel personages genomen vanuit verschillende uithoeken eigenlijk. Uithoeken vanuit verschillende lidstaten. Op de manier van Balzac, de Comédie Humaine. En die brengt hij allemaal met elkaar in verband. Allemaal krijgen ze met elkaar te stellen. En dan heeft hij altijd één verbindend idee eigenlijk. Het thema in de hoofdstad was eigenlijk, een kleine commissie krijgt de opdracht, hoe kunnen wij het imago van de Europese Unie opvijzelen? En dat doen ze dan door eigenlijk het plan te ontwerpen om een nieuwe hoofdstad te bouwen. Die hoofdstad die moet dan op de plaats komen te staan van Auschwitz. Nou, eenzelfde symbool eigenlijk vindt in de uitbreiding plaats. Die rare christelijke helm die moet terug naar Albanië. Dat leidt tot ontzettend veel verwikkelingen, tot ontzettend veel metaforen. En dat tezamen, ja, dat zorgt ervoor dat die conflictstof biedt. En dat die, Mieke zei het al eerder, politiek, een politieke visie biedt. En niet alleen maar biedt, hij speelt ermee. En daarmee blijft hij een fantastische romancier die uiterst scherpzinnig en kritisch kijkt naar Europa. Dankjewel. En alles is terug te lezen op Facebook met de hashtag Nieuwsweekend. Gaan we naar ons laatste onderwerp alweer. Ja, ik gaf een beetje aan, we moeten afronden. Want we gaan ook nog even naar Cannes. En dat is toch wel heel erg leuk, want daar zijn ze voor de 77ste keer verzameld voor het jaarlijkse festival. Journalist Robert Blokland is er voor de 20ste keer al. Hij gaat ons bijpraten. Dag Robert. Goedemorgen vanuit Cannes. Ja, hoi. Hey, oeuvreprijs voor Meryl Streep. Ik heb het gezien en ze was tot tranen toe geroerd. Ja, dat was een mooi moment, vond ik. Meryl Streep, ze gaf ook een soort masterclass waaruit ze vertelde over de oeuvre. En het is een vrouw van 74 die eigenlijk zoveel gedaan heeft in haar leven, maar er zo bescheiden over is. Het kan natuurlijk ook een pose zijn, dat snap ik wel, maar ik geloof wel dat ze het meent. Nee, bij haar is het gewoon, je gelooft haar als ze zegt dat ze nu voor de gezin kiest en de familie. Maar als je dan dat filmpje ziet van die 50 jaar wat ze allemaal gemaakt heeft, van Sophie's Choice tot The Devil Wears Prada en alles ertussen, dan is dat een van de iconen. En die mag je hier in Cannes dus bijna aanraken. Niet helemaal. Er staan heel veel beveiligingsmannetjes tussen. Maar op 2 meter afstand kon ik wel komen. En dat was toch wel een momentje in mijn leven, moet ik zeggen. Ja veel oude mensen sowieso, dit jaar. Hè? Het is het feest van de 70ers en de 80ers, kan. Ja, vooralsnog wel. In de competitie zijn er ook wel een paar nieuwe stemmen. Maar goed, dat zijn dus nog vrij onbekende mensen waarvan we veel moeten kijken nog. Maar George Miller was met zijn Mad Max film 79. Francis Ford Coppola is 85. Kevin Costner loopt ook al tegen de 70. Dus het zijn vooral heel veel oude helden die hier op een voetstuk geplaatst worden. En daar houdt Cannes ook van. Hè? Faye Dunaway liep hier rond. Oh, hey. Je noemde zijn naam, hè, Francis Ford Coppola, 85 inmiddels. Hij heeft waarschijnlijk zijn laatste film, alhoewel je weet het nooit, in première daar laten gaan. Nee, hij zei gisteren dat hij over 20 jaar gewoon weer komt in Cannes. Dan is hij 105, maar hij blijft films tot hij bij neervalt, zegt hij zelf in elk geval. Hij is wel heel fragiel, maar hij heeft wel heel veel ideeën. Ja, dat megalopolis, hè, dat zegt het al, is ook een hele grote megalomane stad eigenlijk. Dat is nogal een controversieel werk, begreep ik. Het is een krankzinnige film. Hij heeft er 40 jaar aan gewerkt. En het is een soort Romeins politiek drama, gesitueerd in het New York van nu. En het gaat over een architect die een soort duurzame megastad, futuristische megastad wil bouwen. En het is een film waar hij dus heel lang over nagedacht heeft en 120 miljoen zelf aan besteed heeft. En het is een enorme grabbelton van allemaal ideeën en fantasieën en gedachten over de wereld en hoe de mensheid met elkaar om moet gaan. En het is zo'n krankzinnige mix van stijlen en ideeën dat je enerzijds denkt van waar kijk ik naar? Dit is totaal geen coherent geheel. Maar ondertussen zit er wel een soort laag in die je raakt of zo. Hij zei ook inderdaad van, ik had nooit kunnen verwachten 40 jaar geleden toen ik mijn eerste idee had over deze film, dat het nu zo actueel zou zijn. Zoals de Romeinse staat uiteindelijk instortte door corruptie en nepotisme. Hij trok een vergelijking met Amerika anno nu, waar ook de democratie zwaar onder druk staat door het populisme. En dat raakt toch wel. En de acteurs zeiden ook van, we zijn gewoon meegegaan in die fantasie van hem. In die gekke fantasie die soms geen kop en geen staart heeft. Maar die je wel aanzet tot nadenken. En dat mag kunst ook zijn. Kunst hoeft niet alle antwoorden te geven. Maar kunst kan ook je intellectueel of artistiek of emotioneel raken. En pas later kan je ontdekken hoe dat komt. Dus, wat ik heb gelezen uit de pers is dat ze in Cannes willen voorkomen dat het zoals het Europees Songfestival, om maar eens iets te noemen, gekaapt wordt door de actualiteit en dan vooral door het conflict in het Midden-Oosten. En dat ze eigenlijk proberen elke politieke uiting in dankspeeches, dankwoorden of op de rode loper of waar dan ook uit te bannen. Wat merk jij daarvan? Nou ja, eigenlijk merk je er vrij weinig van, want het mag gewoon niet. De hele boulevard is afgesloten voor verkeer. Normaal is dat wel deels zo, maar nu is het veel strenger. Er lopen hier bij elke première echt vele tientallen zwaar bewapende militairen rond. En protesten binnen een straal van 1,5 kilometer van het festivalpaleis zijn streng verboden. Normaal zag je nog wel eens iemand met een spandoek of met een bord staan voor het paleis. Maar dat mag nu absoluut niet. En ook de sterren zelf? Ja, want dat is natuurlijk het moeilijkst. Die kan je het moeilijkst beheersen als iemand ineens iets uit zijn binnen. De sterren mogen het ook niet. Er is gewoon echt strenge instructies. Je mag nog geen speldje voor Gaza of voor Israël, afhankelijk van welk kant je uiteraard bent. Mag je nog niet op hebben op de rode loper. Als je dat wel hebt, dan word je verwijderd. En die instructies zijn heel streng. En vooralsnog worden die best gerespecteerd. Er is vandaag wel een film over een transgender persoon in Gaza die daar wegvlucht. Misschien dat daar wat stof komt doen opwaaien. Maar het thema dat eigenlijk vooral meer de aandacht trekt is de vrouwenbeweging en de vrouwenemancipatie. In Frankrijk is dat een heel groot ding. Door grote MeToo-zaken als Roman Polanski en Gérard Depardieu. En eigenlijk wordt daar meer over gesproken dan over Israël momenteel. Dat is ook echt een thema in alle films, merk je. Er zijn heel veel sterke vrouwenfilms over achtergestelde vrouwen. Vrouwen die vechten voor hun gelijke rechten. En dat is ook een vraag die doorlopend gesteld wordt bij persconferenties. En elke vrouwelijke actrice en vrouwelijke maakster van, zijn we er al? En dan zeggen ze allemaal nee, maar we zijn wel flink onderweg. Als je kijkt 40 jaar geleden, was het erger dan nu.